101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Jajamensan, så är det då äntligen torsdag. Det var lön igår och imorgon är det fredag. Och då har man ju möjlighet att sätta sprätt på lite utav lönen. Hörrni, när jag cyklade till jobbet i morse var det kallt. Jag hade mössa på mig under hjälmen. Jag hade handskar på mig. Jag tyckte ändå att det var lite kyligt. Och sen när man sätter sig på den där sadeln, ja, det är lite kallt. Jag vet inte, jag måste se om saker och ting. Jag måste arrangera det här på något sätt så att det blir lite bättre, tycker jag. Jag vet inte, jag kan ju inte påverka vädret, men jag kan ju påverka min klädsel kanske. En lång kalsong, jag vet inte. Det är ju det att sen så kommer man till jobbet och här inne är det ju varmt och skönt, som sagt. Studiovärmen, den värmer. Jag hoppas du mår bra idag, att du har en fin morgon, att det känns helt okej, att du har kommit upp ur sängen, att du fått en god kopp kaffe eller vad det nu är du tar på morgonen, eller du kanske redan sitter i bilen på väg till jobbet. Ja, då kan du ju tuta lite. Tut, tut. Hörrni, mina vänner, vi börjar som vi brukar. Dagens garv. Jaha, varför har alltid kärleksguden Amor en pilbåge i handen? Ja, men det fattar du väl. Hur skulle det se ut? Skulle det vara något trevligt det om man kom bärandes på en k-pist eller? Ja, men ibland kan det ju kännas så. När Amors pilar har träffat och när man drar ut dem så kan det ju kännas ganska illa. Ja, det var detta om detta. Vi har mera. Vad händer och sker? Vad har hänt i världen? Dagens datum i historien. Som sagt, 26 september och nu är det 96 dagar kvar utav detta år 2013. Enar och Einar har namnsdag, grattis på er, en liten tårta till kaffet kanske skulle vara aktuellt. Ja, varför inte? Och sen så kan vi konstatera att 1956 i Sveriges Television har man då premiär för Filmkrönikan. Programledare då var Arne Weise. Så var det med den saken, och 1898 så föds en kompositör och pianist av rang. Han har skrivit väldigt, väldigt mycket musik. Han har skrivit bland annat den här låten. Nu ska vi se om jag får ordning på den. Den påminner ju om fantastiska tider, eller hur? Ja, ni känner igen den, Summertime. Jag för mig att den där ingick i den här musikalen Porgy and Bess, som också var film. Va? Jag har för mig den. Den var väl baserad på Porgy and Bess, på Romeo och Julia. Ja, jag för mig att det är lite samma historia. Jag kommer inte ihåg riktigt. Hur som helst så var det i alla fall Gershwin som hade födelsedag idag, om man hade levt, född 1898. Vi kan också konstatera att 1945 då föddes Brian Ferry, brittisk musiker och frontfigur i Roxy Music. Och 1948 underbara Olivia Newton-John, amerikansk sångare och skådespelerska, inte längre bland oss. Och en kompis till mig, en skådespelare, grattis på födelsedagen, 1961 föddes Steve Kratz, min son. En väldigt, väldigt duktig hockeyspelare, ni som gillar ishockey, ni vet ju det, att 1962 föddes Jonas Bergqvist, en helt enastående ishockeyspelare faktiskt. Han fick också Svenska Dagbladets guldmedalj faktiskt. Sen två hockeyspelare till, de är ju bröder, tvillingbröder till och med. 1980 föddes de, Daniel Sedin och Henrik Sedin, och underbara skådespelerskan Ebba Hultqvist. Det var väl hon som var med i Skärgårdsdoktorn, va? Jo, hon var bra, fin, duktig och håller väl fortfarande på med skådespeleri, så vitt jag vet. Avlidna var det, hände sig att 1937 så dog Bessie Smith, amerikansk bluessångare, och hon var ju den som framförde den här sången Strange Fruit Hanging from the Trees. Och det var ju alltså Strange Fruit, det var ju människor som man hängde, som de här lynchmobbarna hängde, och det var ju förutsättningsvis svarta då som hängde i träden. Och 2008 så dog Paul Newman. 83 år blev han, amerikansk skådespelare och regissör. Ja, det var detta om detta som hände. Hörrni, imorgon är det en stor händelse i Stockholms historia. Då ska man nämligen avgöra hur det ska göras på Slussen. Slussens framtid ska klubbas i morgon. Och det där har ju pågått under lång tid. Man har ju tänkt sig att man måste göra någonting vid Slussen. Den håller på att går sönder på sina ställen, det måste göras någonting, och då kan man ju antingen tänka sig att man lagar och förstärker Slussen, denna vidunderliga trafikkarusell, eller också så jämnar man alltihopa med marken och så bygger man någonting helt nytt, och det är väl det man är inne lite grann på att göra, och det där är ju turer fram och tillbaka. Jag tillhör nog de som vill att man ska behålla Slussen i sitt ursprungliga skick, och sen ska man ta och rusta upp det. Vad man vill då istället, det är ju att man ska, för trafikens skull, man måste ju få in trafiken till Stockholm, man måste ju ta in hela den här Värmdö-trafiken, Ingarö-trafiken, den måste ju in, och det är ju en pulsåder in det där. Och sen har vi ju det här stora bussterminalen. Och så har vi den här Saltsjöbanan och allt det där. Det måste ju ordnas till på något sätt så att det blir vettigt för alla parter. Men frågan är, ska vi förstöra Stockholm mycket mer än det är förstört? Jag tycker väl till exempel, man har ju redan förstört Slussen en hel del. Ni vet den där glasfasaden som är, det där glashuset. Jag tror han heter Selsing som ritade det där, arkitekt. Han har förstört mycket i stan han. Men i alla fall, den här glaskåken, den är nog så fruktansvärt ful. Och den enda vitsen med att bygga om Slussen som jag ser det, det är väl att man i så fall skulle bygga några kåkar framför den där glasfasaden. Och de som nu befinner sig och äger den där glasfasaden, de tycker att det huset, de tycker det är förskräckligt. De har överklagat och så vidare. De kommer ju då gå miste om sin fina utsikt. Ja, det kommer de att göra. Men vi slipper ju se skiten å andra sidan. Vi som kommer promenerandes eller åkandes i bil eller kommer in den vägen, vi slipper ju se det där fruktansvärda schabraket som står där. Ja, hörru, vad tycker du? Hur ska vi göra med Slussen egentligen? Imorgon är det i alla fall avgörandets timme. Då avgörs Slussens framtid. Och jag läser i tidningen här, i tidningen Metro. Få eller inga byggprojekt har väckt så starka känslor, så stor politisk träta och så många motförslag som ombyggnaden av Slussen. Och imorgon så faller domen i mark- och miljööverdomstolen som kan avgöra om nya Slussen blir av eller slutar med ett gigantiskt fiasko. Ja, det kan man väl tänka sig. Jocke Bäckström har klivit in i studion. Välkommen säger jag till Jocke Bäckström. Jag tackar dig så hjärtinnerligt för det. Jag har börjat prata lite grann om ombyggnationen av Slussen. Det är kanske inte någonting som för tillfället påverkar dig direkt, det där med Slussen. Jo, ja, det kan ju komma att göra det på så sätt att jag cyklar förbi där och vill gärna fortsätta att göra det obehindrat varje morgon och eftermiddag. Det vore en önskan från min sida. Det vore, men du kanske får vänta då några år. Innan ja, det är tur att Västerbron finns. Ja, det är det ju. Men du, Stockholm är ju den stad i Europa som har förstörts mest. Och då ska man veta att de allra flesta städer i Europa, de blev ju sönderbombade under andra världskriget. Ja, ja, varsågod. Ja, tack. I den debatten eller diskussionen så skulle jag också vilja göra ett inlägg att det har ju funnits en bostadspolitik en tradition där om, som inte bara avser Stockholm, det som ju kom att kallas rivningsraseri som härjade under såväl 50- som 60-talet. Ja, Hjalmar Mehr hette den idioten. Ja, och då fanns det ju en idé om, så som jag har förstått i efterhand, att mycket av den här gamla bebyggelsen ville man göra gällande var okändlig. Det gick liksom inte, det var billigare att riva skiten och bygga nytt, modernare. Det gällde till exempel min hemstad Gävle, där man röjde ner en sjuherrans massa fin bebyggelse till förmån för vad som kom att bli, ja, signum för, jag skulle vilja säga, socialdemokratisk bostadspolitik, nämligen ett stort jädra betongkomplex i mitten av stan, tempohus, där då, ja, handel skulle förekomma, ja, och frodas. Mm. Och det tycker jag i många avseenden, blev jag lite irriterad här, var oerhört tråkigt. Ja, och det där har ju hänt, jag vet, mycket av de här bostäderna som fanns i Stockholm och i Gävle också, och på andra ställen. Ja, vi kan ta många svenska ställen. Många ställen. De var naturligtvis, jag skulle inte säga att de var otjänliga för människor, men det var trånga bostäder, det fanns inte vatten, toaletter, det fanns, liksom det var som va. Men om du tar Warszawa till exempel, Warszawa såg ut som en grushög. 1946. Ja, då tog man fram de gamla ritningarna. Så byggde man upp Warszawa som det såg ut från början. Mm. Med modern standard. Mm. Nej, det gjorde man inte i Stockholm. Där rev man Brunkebergsåsen och så gjorde man en grop. Ja. Och så kallar man det för Sergels torg. Ja. Alltså hela detta område där. Klara kvarteren och alltså det är så jävla skämmigt. Och den här jävla Hjalmar Mehr, det var ju han som var chef då. Mm. Han skulle ju också riva Gamla stan. För Gamla stan hade man ju exakt samma problem i. Små, fuktiga, trånga lägenheter utan sanitära möjligheter som man betraktar som en modern stad ska ha. Numera en turistattraktion. Jo, men de som bor där. Mm. De är väl inte nedsketna med loppor och fulla av TBC? Inte vad jag vet i alla fall. Inte vad jag vet heller, så att det går att göra till. Alltså jag blir så upprörd på det där. Och så bygger man de här, som det här vid Slussen. Det här jävla glaskomplexet som står. Ja, det är inte vackert. Vackert! Ta inte det ordet i din mun samtidigt som du talar om det huset, vare sig om det är en negativ eller en positiv bemärkelse. Men när det gäller då Slussen, så jag får att vi kan säga, inte prata om det här, jag blir arg. Vi ska fortsätta att prata om det här. Vi måste fortsätta programmet, Jocke. Det här är ju en källa till ständig irritation och glädje faktiskt, det här med byggandet i stan. Men du, innan du går igång med din lilla nyhetsuppdatering här, så skulle jag vilja påminna om att vi ska ha en tävling nu. Smartast i staden. Smartast i stan, du ringer 0200 11 12 13. Du ska få vara med och tävla. Jag behöver två stycken tävlande. Och jag vill att du ringer nu. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Och jag säger god morgon till Åkersberga och Johan. God morgon. Tjena Johan, god morgon. Det är dags för tävling här, smartast i staden. Jajamän. Och du ska få tävla mot andra sidan stan, nämligen, god morgon säger vi i Saltsjöbaden, Danne. God morgon. Ja, det är ytterligheterna som möter varann idag då. Ja, precis. Kan man på ett sätt säga. Ja, Danne. Ja. Vi pratade om Slussen här förut. Den är du lite beroende av om du kommer från Saltsjöbaden och ska in i stan. Jag försöker hålla mig därifrån faktiskt. Jaså? Ja, jag är inte så förtjust i när det är så jävla mycket människor. Nej, du tycker inte om folk? Ja, nej det är så jävligt är det. Nej, så är det inte. Nej, men hur tar du dig in till stan? Eller skiter du åka in? Du kanske har... Jag brukar åka kommunalt i sådana fall. Ja, du ser. Okej, okay. Då ska vi se här. Ni vet hur tävlingen går till. Jag ställer en fråga, du ropar ditt namn och så svarar du ja eller nej. Svarar du rätt får du poäng, svarar du fel, ja då får du en andra poäng. Ja. Så har vi det. Johan, du är beredd? Jajamän. Och Danne är beredd? Absolut. Då kommer första frågan. Är byn Bunol, eller vad det nu heter, Bunol i Spanien, känd för sitt årliga gurkkrig? Danne? Johan. Danne? Nej. Nej, det har du rätt i, men det var väl bara en chansning. Nej, det är tomatkrig de ägnar sig åt. Ja, det var det jag hade på mig. Ja, se där ja. Ja, det är ju lite bättre att kasta tomater tror jag än gurka. Gurka kan ju göra ont om man får en i påse kanske. Ja, ja det är så. Har Sherlock Holmes en bror som heter Mycroft? Johan. Ja. Vad sa du? Ja. Ja, då har du rätt i. Du kan din deckarhistoria du. Kallas en större stjärna som exploderar för kvasar. Danne? Nej. Kallas den för då, vet du det? Supernova va? Jajamän, bra där Danne. Har en svensk 25-åring i snitt haft sex med fler än 10 personer? Johan? Ja. Nej, så jävla på er vi inte. Det är 8 personer. Ja. Men det är ju snittet det. Jag vet inte hur det är uppe i Åkersberga eller hur det är nere i Saltsjöbaden. Men vad händer här nu då? Vem är kvar? Jag är kvar. Så heter vad? Vad heter? Va? Danne är kvar. Danne är kvar. Hallå där. Johan försvann alltså. Jag ber om ursäkt för det här pipandet som uppstod. Vi ska se Johan om du kan ringa igen. Det hände någonting med din telefon där. Eller var det att vi pratade om sex som gjorde att Johan försvann? Vi ska se här, jag kopplar på här. Johan? Hej! Är det Johan? Ja, jag vet inte vad som hände. Nej, jag tänkte du blev förbannad och slängde på luren här. Vi pratade om sex. Nej, för fan. Ja, vi hade kommit till den frågan där, alltså om svenskarnas snitt. När det gällde att ha sex med antal personer. Och det var alltså färre än 10. Så Johan, du hade fel. Det var 8 personer redan. Jajamän. Okej, kallades julen förr i tiden för midvinterblot? Hallå, Johan. Danne? Ja. Det gjorde det, ja. Och har den märkliga figuren Silvio Berlusconi några gråa hår? Johan? Nej, han färgar sitt hår. Ja, det måste han väl ändå göra va? Ja. Han är ju så svarthårig som han någonsin kan bli. Blir kvällarna ljusare när man går över till sommartid? Johan? Ja. Ja, det blir de ja. Och snart är det ju vintertid. Ja. Då blir det ju mörkare. Ja, tyvärr. Usch, det kan inte bli mörkare än vad det är nu tycker jag. Nej. Nästa fråga. Vad snoddas hockeyspelare innan han slog igenom med låt? Johan? Nej, bandyspelare. Han var bandyspelare, han var centerhalv i Bollnäs. Ja, precis. Just det. Får ni lugna ner, jag måste också få med här. Ja, men Danne min vän, det är ingen fara här. Det är jämnt som attan plåtar. Ja, det är det. Ja, jajamän. Du har ju fått några poäng av Johan också. Ja, det är schysst. Ja. Nu kommer nästa fråga. Pratas språket Klingon i Sagan om ringen? Johan? Ja. Nej, Johan. Nej. I Star Trek. Så var det. Tack så mycket. Ja, du ser den. Ja. Nu leder du. Är universitetet i Uppsala det äldsta i Norden? Johan? Jag säger nej. Det är en vild chansning. Ja, men du skulle ha chansat åt andra hållet. Du skulle ha sagt ja. Det är det äldsta universitetet i Norden. Och OPEC-ländernas gemensamma nämnare att de exporterar olja? Johan? Ja, det är det. Ja, det är det. Då ska vi se, Johan. Du lyckades skrapa ihop 1, 2, 3, 4, 5 poäng. Ja. Och Danne, du fick 1, 2, 3, 4, 5, 6 poäng. Åh fan, det var knappast min förtjänst hörru. Nej, det var många självmål där som Johan gjorde faktiskt. Ja, man måste chansa lite ibland. Helt rätt, jag får tacka så mycket. Ja, tack så hemskt mycket själva hörni. Tack Johan och tack Danne för att ni var med och tävlade. Vi hörs, hej då. Hej. Ha en bra dag. Hej, hej. 101,9 Radio 1. Innan vi går vidare med den här diskussionen, mina damer och herrar, om Slussen, som jag tycker är nog så viktig. Den drabbar ju inte bara, eller påverkar ju, kanske vi ska säga i nuläget, påverkar ju inte bara de som bor på Södermalm eller i Gamla stan till. Det påverkar ju de som kommer in ifrån Värmdö sidan. Det påverkar de som kommer i söderifrån, som kommer Hornsgatan ner. Det påverkar en väldigt, väldigt, väldigt massa folk rent logistiskt. Men sen så påverkar det ju också liksom hur folk... Dels blir man ju väldigt stressad och irriterad utav alla dessa jävla ombyggnationer som är. Alltså det är ju inte klokt! Det är inte klokt hur mycket man förändrar och bygger om och ska göra bättre. Och det blir bara värre och värre och man underdimensionerar och man håller på och det blir fel. Och det tar längre tid och det kostar mer pengar än beräknat och så vidare och så vidare. Det är en sak. Sen när det väl är klart, ja, det är fult så in i helvete. Vad fan är det frågan om? Innan vi börjar diskutera det, mina damer och herrar, så vet ni vi att vi varje dag faktiskt har en röst om dagen. En röst om dagen. Vad skulle du göra om du fick bli statsminister nästa år? Hej, jag heter Angel och jag är 13 år gammal. Om jag var statsminister skulle jag vilja utbilda barn i hela världen. För att utbildning är väldigt viktigt tycker jag. Därför att man ska kunna veta vad som händer i världen. Hur man själv och hur andra lever. Och för att man inte ska vara helt... Alltså för att man inte ska vara efter och... Alltså efter och inte veta någonting om världen. Radio 1 välkomnar dig med din åsikt. En röst om dagen. Tack så mycket Angel för din synpunkt. 13 år gammal och så klok. Ja, det gäller att skaffa sig utbildning här i landet. Så verkar vi ju skita i det totalt på många håll och kanter. Vi är ett i allra högsta grad möjligheternas land här, men då gäller det att ta de möjligheterna. Och jämför vi Sverige med väldigt många andra länder runt om så lever vi i gräddfilen. Men för fan, se till att ta vara på det, därför att väldigt, väldigt snart, utan att du kanske ens märker det, så hamnar vi i diket. Det går fort. Det kommer att gå jävligt fort det där när kineserna kommer och indierna kommer och de ska ha och vill ha och har rätt till samma saker som vi. Då är det, då gäller det att vara utbildad ordentligt så att man slipper hamna i de indiska saltgruvorna. Det är det som är vägen nämligen annars. Ja, utbildning mina damer och herrar, det är A och O. A och O. Så är det med den saken. Nu tillbaka till Slussen. Vi ska se om vi har med oss. Hallå, är du där Kjell? Nej, det var han inte. Vi ska prata om Slussen. Jag trodde vi hade Kjell med oss, men det hade vi inte. Jo, imorgon avgörs Slussens framtid, står det här i tidningen Metro. Få eller inga byggprojekt har väckt så starka känslor och så stor politisk träta som just det här med Slussen. Det kommer att kosta fruktansvärda pengar, det kommer att ta hur lång tid som helst att bygga om Slussen och det är många som vill ha, så att säga, sina åsikter, sina synpunkter bejakade i det här. Men vad det är som egentligen kommer att hända, hur det kommer att bli, ja, det ska beslutas imorgon. Och det är då inte riktigt sant att det faktiskt blir som de beslutar i alla fall. Vi ska se, vi har med oss Urban. Ja, hej. Tjena Urban, välkommen till Hjärtsvärd. Ja, vi pratar Slussen här. Ja, där kommer jag bli en ren katastrof, det kan jag ju säga. Jag bor själv ute i Fisksätra och jag kör för ett Stockholms största taxibolag. Okej. Så nog vet jag vad det handlar om. Allaredan är vi ju tjockt. Ja, det är tjockt där alla redan. Det finns mera bilar in än det finns plats för bilar, så att säga. Det, och bussar och taxibilar och allt vad det är, och cyklister och allt möjligt. Precis. Men det här med vägarbetena, alltså, om de använde insidan istället för geggamoja i insidan, så skulle de ju ett vägarbete i taget, så skulle bara ta en 4-5 dagar kanske göra ett färdigt, eller kanske en vecka. Ja. Och så sen börja nästa direkt på det. Mm. Då slapp det ju stå i månader. Ja, visst. Nej, men nu börjar de ju med att ställa ut såna här stridsvagnshinder som man ska ta sig fram. Sen åker de hem för att de ska iväg någon annanstans. Nu är det inte de här killarna och tjejerna som håller på och står och gräver och inte gräver som det här handlar om. Utan det handlar ju om politikerna, och det handlar ju om de som, så att säga, lägger upp planerna för det här jobbet. De borde ju kanske ta slut. Ja, alltså det är något så jävla skandalöst skött. Det är värre än ett jävla u-land när det gäller det där. Jag håller fullständigt med dig. Jag är lika förbannad som du. Ja, och du sitter ju där ute i hela dagarna om det är så att du kör taxi med det. Ja, det är något förbannat det där. Aldrig får man vara riktigt glad. Ja, du har förresten åkt med mig. Har vi? Ja, du har åkt med mig vid ett tillfälle. Jaså, minsann. Ja, se där. Jag brukar ofta få åka med trevliga taxichaufförer. Ja, det är bra, Urban. Tack för det var bara det jag ville säga. Ja, det är bra. Tack för det, Urban. Tack ska du ha. Ja, det kommer ju naturligtvis att bli ett formidabelt helvete. Det är redan ett helvete där vid Danvikstull, och nu så ska man alltså proppa till infarten till Stockholm. Jag begriper inte hur fan de tänker sig. Alltså, tyvärr är det så, och det måste ni förstå, alla du som lyssnar och alla andra också, att de människor som arbetar inom kommunen, de som är anställda av kommunen, de får, låt oss säga, 30 000 kronor i månaden. De som är anställda av det fria näringslivet, de får 60 000 i månaden. Gissa varför? Jo, därför att de är begåvade, de är duktiga, de är plikttrogna, de arbetar på, de har visioner. De andra, de som inget kan, de hamnar som tjänstemän. Och är de dessutom politiskt tillsatta, ja, då är det begåvningsreserven, mina damer och herrar. Och den enda grej som de har gjort, det var att de någon gång i tiden skrev in sig i SSU och gick med i Socialdemokratiska partiet. Ja, fy fan, alltså vilken geggamoja, det är katastrof. Jocke Bäckström, rädda mig ur fördärvet. Ja. Det är dags för en liten nyhetsuppdatering. Jag ska säga det, förlåt, i rättvisans namn ska jag säga. Det finns många som skriver in sig på Uff och Muff och Buff och sånt där också. Och de är inte alls bättre än de andra, så att säga. Nu kastar jag ut en livlina här. Klamrar dig fast vid den och så tar jag över. Får jag ringa en kompis? Gör du det. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Ja, hörni, alldeles nyss så gick jag ganska hårt åt tjänstemän och så vidare och så vidare och så vidare. Det är klart att människor gör ju så gott de kan. Men det finns en anledning till varför man i det fria, rörliga, sköna näringslivet, det som håller Sverige under armarna, varför man inte sätter bocken till trädgårdsmästare där, därför att man har insett att det går lite bättre om människor som kan sina grejer liksom får göra de grejerna, att man inte tar en jävla massa hänsyn till huruvida de är socialdemokrater eller om de är miljöpartister eller om de är moderater eller folkpartister eller kristdemokrater eller vad de nu än må vara. Det tar man alltså ingen hänsyn till. Men när det gäller staden och när det gäller det kommunala och när det gäller sådana saker, då är det väldigt viktigt att man har rätt partifärg. Och de som tycker att det är kul att hålla på med det där, och de går ju naturligtvis in i de här olika partierna beroende på hur man tycker och tänker som unga, och så är man det där och så gör man politisk karriär, och sen så får man upp uppdrag. Och de uppdragen handlar inte om huruvida man kan själva grejen eller inte, utan de uppdragen får man därför att man tillhör ett visst parti, och så ska det här kvoteras ut då i förhållande till hur många röster som respektive parti har fått kommunalt eller statligt. Och det där är ju naturligtvis inte bra. Det där gör ju naturligtvis inte att saker och ting fungerar på ett tillfredsställande sätt. Det fungerar på ett tillfredsställande sätt därför att det kallas för demokrati eller vad det nu är. Och det är väl gott och väl, men det fungerar inte därför att man har nödvändigtvis inte med det systemet fått rätt man på rätt plats. Absolut inte. Och varför tror ni till exempel att ett stort företag som till exempel ICA, det går som jävla tåget. Ett annat lika stort företag som håller på med massa grejer i samma genre, Coop, det går skitdåligt. Jo, varför det? Jo, därför att där sitter det en massa förtroendevalda. Det sitter en massa, det där ägs utav rörelsen, va? Och då sitter en massa människor som sitter där, inte därför att de kan så jävla mycket om gurkor och inlagd sill och hur man staplar frukt och hur man säljer och sådär, utan de sitter där därför att de är politiskt tillsatta. Och det gör inte att grejen nödvändigtvis funkar. Uppenbarligen så gör den inte det. Nej, på andra ställen, på det här andra, ICA till exempel, där har man liksom lite annat folk. Där skiter man i vilket politisk tillhörighet de har. Och inom Coop, där får bara sossar vara med och leka. Nej, och bestämma. Nej, det är rent förjävligt det där, hörni. Det där måste vi se bort ifrån. Det stäcker, det bromsar utvecklingen där. Och det är alldeles för viktiga saker, nämligen att sätta i händerna på lallare. Sådana som vill men inte kan. Ja, och det man kan inte sätta bocken till trädgårdsmästare. Jag är hemskt ledsen, men det går inte. Det går inte. Och jag tror att du, tjänsteman, också skulle må mycket bättre om du kände att du faktiskt inte hade ett ansvar som du varje dag vet att du inte klarar av. Jag tror det. Faktiskt så tror jag det. Jag vet själv hur det är att få arbetsuppgifter som jag inte klarar av, som jag inte är man nog att reda ut faktiskt. Vi ska se, vi har med oss, hoppas jag. Hallå där, Hasse. Ja, hej Gert. Tjena Hasse. Hej, tycker du att vi ska lägga ett politiskt uppdrag på privata entreprenörer? Nej, tvärtom. Det tycker du inte? Nej, vi kan inte blanda in politiker i Nej, men du talar ju om människor som får politiska uppdrag genom lång och trogen tjänst. Och så talar du om att de är ineffektiva. Ja, det säger jag. Ja, exakt. Ja, så alltså tycker du att vi ska lägga ut politiska uppdrag på entreprenörer? Nej, vi ska inte lägga ut politiska uppdrag på entreprenörer. Vi ska inte ha politiker. Vi ska inte ha politiker som styr och ställer med saker som de inte förstår sig på. Okej, så att vi kan låta ICA skriva arbetsmiljölag och... Nej, men det handlar väl inte om arbetsmiljölag? Lagen skrivs utav den lagstiftande församlingen, det är riksdagen. Herregud, att man ska behöva ringa och hålla samhällskunskapsundervisning till en snart 70-årig människa. Vi har ett politiskt system som gör att människor, som de som bestämmer, är folkvalda. Sen så har vi myndigheter, och de som sitter i myndigheterna, ja. Myndighetspersonerna, de ska inte sitta där för att de har en politisk tillhörighet, de ska sitta där för att de kan det. Det sitter folk som kan skolfrågor i Skolverket, det sitter folk som kan arbetsmiljöfrågor i Arbetsmiljöverket och så vidare. Man får faktiskt försöka hålla isär saker och ting. Men alltså, jag tycker nästan att du ska avskaffa bokstaven R, för du börjar tala om böda. Ungefär. Och det är ungefär allt du har ägnat åt hela morgonen. Ja. Ja, men vänta ett tag, Hasse. Det här är åsiktsradio. Och det är därför jag får säga som jag tycker och du får säga som du tycker. Förbannade värda, för fan! Nej, nej! Hela bunten! Nej, det är inte det jag säger. Det städar upp lite efter att säga ja. Det är lika illa om man går in i en buff och allt vad de heter. Vilket egentligen bara är rena bullshit från din sida. Det här var det värsta jag någonsin hört av dig. Alltså det är ett lågmärke, ett journalistiskt lågmärke som... Journalistiskt lågmärke, ja. Alltså som jag tror kommer gå på YouTube med massor av glada kommentarer. Ja, det hoppas jag, det vore roligt. Hasse, min vän, jag fortsätter gärna att prata med dig, men jag måste tyvärr annonsera på nyheterna här nu. Ja, det är skönt att ha någon livlina. Ja, men du får gärna stanna kvar om du har möjlighet. Hasse hoppade av, han hade ingen möjlighet att stanna kvar, eller också ville han inte stanna kvar. Han fick i alla fall ge uttryck för sin åsikt, och det är ju det Radio 1 är till för, och inte minst här i Hjärtsvärd. Vi ska ha nyheter, telefonnumret in i studion är 0211 1213, du ringer nu. 101,9 Radio 1 Hjärtsvärd. Klockan har blivit 7:07, det är torsdag, igår var det lön. Kim sitter och hostar och snurrar, vad är det? Det är ingenting, jag är bara lite rasslig. Nej, men du var ju på sån här spa igår. Ja, jag var på spa igår. Ja, blir man sjuk då? Nej, jag vet inte riktigt, men någonting hände i alla fall. Ja, men jag har märkt det ibland om man går och tar massage och sånt där. Då trycker de på olika punkter och sen då börjar snoret att rinna helt plötsligt. Ja, det är väldigt konstigt. Men man får ju ändå säga att det är ju lite rassligt i korridoren här. Ja, folk rasslar runt här och mår ganska dåligt. Så jag vet inte om man ska skylla på spott. Det var fantastiskt i alla fall. Nej, man ska, när man kommer så här fram på höstkanten och det börjar bli lite kallt, så ska man åtminstone bland kollegorna så ska man undvika djupa tungkyssar. Ja, man ska inte bedriva jour där man arbetar eller bor. Så otroligt klokhet ifrån Gert Fylking. Nu får vi göra det vi ska, Gert. Ja, det får vi absolut göra. Det måste vi göra. Dagens garv. Just precis. Då ska vi se här. Killen i sportaffären frågade efter priset på en haspelrulle. På en? Haspelrulle, sån här spinsbyrulle, vad man ska kalla det. När han fick höra det så släppte han ut en lång, låg vissling. Jaha. Vad kostar den där från att peka på en annan? Den där, sa expediten, kostar 2 visslingar. Ja. Det var lite roligt. Ja, det var lite roligt. Det var faktiskt lite kul. Då så, Kim. Ja, du. Vi pratar om Slussen här. Jaha. Vi pratar om Slussen. Det är ju imorgon så avgörs ju Slussens framtid, och det är massa spännande människor som har synpunkter på det här, och jag har lite grann min vana trogen farit ut mot politiker. Ja, ja, lite hillbilly varning på dig idag. Ja, och då ringde Hasse in och sa att nu har du begått ett historiskt journalistiskt nått ett historiskt journalistiskt lågvattenmärke. Ja, men då hörde han nog inte programmet häromdagen. Nej, jag skojar bara. Jag vet inte. Hur som helst så sa jag till Hasse, men Hasse min vän, det här är ju åsiktsradio. Jag får ju uttryck för min åsikt och du får ju uttryck för din åsikt. Ja, och det gjorde han då med den äran, får man ju säga. Ja, det får man väl ändå säga. Så vi väntar på, vi ska alldeles strax ska vara in Johanna i händelserna också, men innan dess. Dagens datum i historien. Ja, säga vad man vill om den 26 september, men det är i alla fall Enar och Einar som har namnsdag. Ja, det låter Enar och Einar, det låter som träslöjdslärare. Ja, och det låter lite norrifrån. De håller nog på med enbitar och försöker tälja smörknivar. Mycket möjligt. Däremot så kan man konstatera att 1956 började filmkrönikan att visas i svensk television. Arne Weise, till och med redan då var han där och höll på. Han har varit i TV:n för allting. Ja, du vet, han börjar. Han är ju Mr. TV på något sätt. 1898, då föddes George Gershwin. Och det var ingen Gershwin vem som helst, utan det var han, ni vet, han som skrev så fantastiskt mycket bra musik. Vi ska lyssna här. Han var ju fantastisk, alltså. Här kommer det. Oh, your dad is rich and your ma is good looking. Yeah. Ja, vi får ta våran skivkväll alltså. Det finns så mycket bra musik. Ja, det finns mycket bra det musik. Det finns så mycket bra musik. Det var ett smakprov från Summertime det där. Sen så kan vi också konstatera att det är mycket folk som så att säga tillhör showbusiness som är födda idag. 45, jämngammal med mig, alltså Brian Ferry, frontfigur i Roxy Music. Bra, härlig kar. Olivia Newton-John, amerikansk sångerska och skådespelare, är längre bland oss, men hon var ju fantastisk. Det var väl hon i Grease, va? Bland annat. Finns hon inte längre eller vad så? Nej, jag tror inte det. Du får kolla det. Amen. Eller också har jag dödförklarat någon som jag inte borde ha dödförklarat. Steve Kratz, skådespelare, kompis med mig. Grattis, Steve. Och vi kan också konstatera att hockeybröderna Daniel och Henrik Sedin fyller år idag. De föddes 1980. 80. Men grattis. Och Ebba Hultqvist, 83 är hon. Du får inte ta livet av folk som inte är döda, Gert. Alltså, hon är faktiskt bara 64 år. Men det var ju någon av dem där som... Ja, jag ber om ursäkt, ja, i så fall. Hittills så ser hon inte så död ut. Eller det verkar inte som hon är så jättedöd. Nej. Men inte vet jag. Men hon kanske som Lazarus reste sig upp, tog sin säng och gick. Ja, mycket möjligt. Det var detta om detta. Och sen kan vi ju då konstatera att dog gjorde denna dag Paul Newman. Han blev 83 år. Jag sa. Ja. Fantastisk kille. Han hade blåa ögon, han. Ska du veta. Blåa ögon är fint. Då ska vi se. Imorgon avgörs Slussens framtid. Jag får ut med lite... jag menar det att när det gäller de här politiskt tillsatta människorna som ska besluta och hålla på och göra saker och ting, där har man lite grann satt bocken till trädgårdsmästare. Ja, jag vet. Jag har hört det så många gånger. Ja, och det är någonting som jag upprepar med en dålig envishet. Ja, visst. Johanna, är du där? Jajamän. God morgon Johanna, hur står det till? God morgon. Ja, det är stabilt dåligt. Oj då, det var inte roligt att höra. Nej, jag har låtit som dig Kim i 7 veckor i sommar och nu har jag hållit på i 2 veckor till här. Så att, det är stabilt dåligt. Jaha, ja, men det där är ju väldigt tråkigt, men du får väl dricka en kopp te då, som det heter, ja, med lite ingefära i. Det lugnar ner sig, man kan ta sig till jobbet ändå. Ja, det är bra. Vad heter det? Jo, stolpskottet. Förlåt, han som ringde innan Hasse där angående att det var någon form av journalistiskt lågvattenmärke. Ja. Han måste också ha någon form av politiskt uppdrag, för han lyssnar inte på vad du sa. Nej, det kan vara så. Och sen, vänta ett tag, det är någonting som är intressant här. Att när man lyssnar så hör man ju också det man vill höra i mångt och mycket. Selektiv hörsel menar du? Ja. Ja, nej, för att jag fattade precis vad du menade, det här med att bara för att man har lång och trogen chans betyder inte att du är kompetent. Nej. I alla fall skulle jag kunna ta vilket stolpskott som helst som springer omkring med en kvast i långvården och säga nu ska du bli sjukhusdirektör för du har varit här så länge. Mm. Alltså det fungerar ju inte. Så att då undrade jag lite om han då kunde försvara om nu en person som blir tillsatt politiskt, om den personen är kompetent. Varför blev Leni Björklund försvarsminister? Ja, så kan man ju då tänka sig också. Där har du naturligtvis en poäng. Ja, det finns... jag förstår inte riktigt hur han tänkte riktigt. Jag tror att han bara var inne på att uppvigla lite. Ja, men jag tyckte... Ja, men det är ju så. Meningen och tanken med Hjärtsvärd är ju faktiskt den att du ska få ge uttryck för din högst privata personliga åsikt. Det är ju det som är åsiktsradio. Jag har en privat åsikt till din historia. Den sög verkligen. Min historia. Ja, roliga historia. Ja, men det är ju så tyvärr att du vet, det är också selektivt. Vissa tycker vissa saker är roligt, andra tycker exakt samma saker. Det är mest... men jag har en fräckis till dig. Jaha, låt höra. Lite kort. Den är jättekort. Ja. Det var toppen, sa flickan. Nej, det var den hela, sa pojken. Ja, tack så mycket. Johanna. Tack. Hosta och harkla dig vidare genom hösten. Tack ska du ha. Hej då, hej då. Klockan har blivit 7:15. Det är dags för en nyhetsuppdatering. Men innan det, Jocke Bäckström, så är det dags för... Dagens gåta i Hjärts värld. Ja, då kommer gåtan här. Och du som tror ni kunna svaret på gåtan, du ringer 0211 12 13. Svårt att leva utan. Fiskar gör det ibland. Och vissa gör det både på längden och på höjden. Vad är det jag tänker på? Svårt att leva utan. Fiskar gör det ibland. Och vissa gör det både på längden och på höjden. Vad tänker jag på? Du ringer 0200 11 12 13. 101,9. Radio 1. Hjärtsvärd. Och jag börjar med att koppla in. Vi ska se, har vi Stefan med oss? Stefan är här. Tjena Stefan, välkommen. Jag heter Gert Fylking. Ja. Och jag heter Kim Kjernfalk, ja. Ja just det här är Gerts värld och vi ska ha svar på gåtan. Jag ska bara berätta gåtan först här. Svårt att leva utan, fiskar gör det ibland. Och vissa gör det både på längden och på höjden. Vad är det jag tänker på? Jag tror att du tänker på hoppet. Ja, det är det. Det är svårt att leva utan ett hopp. Och fiskar, de hoppar ju rätt som det. Och vissa hoppar ju både längdhopp och höjdhopp. Det var rätt. Vad bra. Ja, vad roligt Stefan. Tack så hemskt mycket. Du får en applåd. Tack så mycket. Var bor du någonstans? Kungsholmen, Fyrstan. Kungsholmen, ja, då har du inte så mycket med Slussen att göra kanske direkt. Nej, inte så mycket. Vi pratar ju om Slussen här, det ska ju bli en stor ombyggnation. Vi som bor på Södermalm, vi kommer ju få dras med det där. Och de som bor i Gamla stan kommer ju få dras med det där. Och sen så har vi ju då alla de som ska åka, komma från Värmdö, som ska åka in till stan och de som ska åka dit ut och så vidare. Det kommer bli ett helvete det där. Ja, du, tack så mycket. Jag ska inte skylla på dig, Stefan. Tack ska du ha, hälsa Kungsholmen. Ha en bra dag. Hej då. Hej, hej. Ja, det var Kungsholmen det. Vi ska koppla in direkt från Haninge. Tjena Rickard. Hej, Rickard från Haninge. Tjena. Du, en sak, du pratade om det här med politiker och hela balletten och det. Ja. När det gäller att få tjänstemän med fel människa på fel plats och det. Ja. Det som är ganska roligt det här, för jag är lite aktiv ute i Haninge och där är det helt annorlunda. Där försöker vi engagera oss då, de som styr där ute. Och alla, det jag måste säga det är att politik överlag, det är ju en ändringsform nu. Den nya och framtidspolitiken är att man ska lyssna på de som bor i områdena, de som är i områdena. Mm. Och det är alltså, jag kan säga det direkt, det är i Haninge, där gör vi det. Där är det fredags, där delar vi ut i centrum, där gör vi så. För att vi vill höra vad folk vill då. Och det kan jag säga också att Haninge är ett stationärt exempel på den nya politiken som kommer att komma i framtiden här nu. Ja. Det tycker jag är positivt. Och när det gäller Slussen där, det har ju stötts och blötts i flera herrans år. Ja, väldigt många år faktiskt. Och något måste tyvärr göras med Slussen, för det håller på att vittra sönder. Jo, men då är frågan, kan man laga eller måste man riva alltihopa? Det jag kan säga så här, laga är jäkligt svårt. Som du har gjort in balkarna och det blir en kostnad som är 3000 gånger dyrare att bila upp allting och byta balkar och det. Så det är i princip samma procedur. Nej, men vänta. Ja, men vad jag säger är, jag bara refererar till Warszawa. Warszawa var efter kriget jämnat med marken. Det var bara en grushög. Utan sen då tog man fram de gamla ritningarna och så gjorde man ett helt nytt, exakt likadant, fast modernt. Ja, men det är det man kan göra i så fall. Ja, det och sen man använder samma principer som var för att behålla och k-märka det. Det är det du vill säga. Ja. Ja, du är helt med på det. Vill folket det, gör en folkomröstning om det. Det enda, ja men det håller ju på att folkomröstas. Det enda de borde riva där vid Slussen, det är ju det där fula jävla glashuset. Ja, jo, det är något så fruktansvärt fult. Så att, vilket menar du nu? När man kommer från Skeppsbron och så kommer man mot Slussen och så har du det här Katarina hissen. Och det, ja, just det. Men, och till vänster om det, nere vid kajen, så reser ju ett stort glashus. Ja, du menar du huset nu som... KF-kåken där. Ja, KF-kåken, ja. Ja, just det, där ja. Det är så jävla fult. Det är så fult så att inte ens fiskmåsarna orkar ju flyga förbi där. Ja, men det var bra. Fiskmåsarna flyger förbi. Är rädda för spegelbilden och ser sig själva. Men det man skulle kunna göra i så fall, det är att bygga upp någonting som fanns där då. Om det fanns, vad fanns det innan där? Jag vet inte. Vet du det, Gert? Ja, men Slussen var ju bebyggd med det var ju såna här, vad heter det? Magasin hela vägen där. Därför det var ju hamnen där. Det var ju hamnen där. Men du, det är en annan sak som jag tänker på också, som där folk, de ljuger den full rätt upp i jävla ansiktet. Och det är till exempel Hjalmar Mer, han kom ju på det att de skulle riva hela Klara, va? Därför det var otjänliga bostäder där. Nej, fan, ja, det var för jävligt. Ja, sen så kom man på att man skulle riva Gamla stan också, för det var ju likadant där. Nej, men det har man ju ändå inte gjort, som nej, tur var. Som tur var så gjorde man inte det, utan det behöll man. Men det var ju lika otjänliga bostäder där. Vad det gäller toaletter och när det gäller si och när det gäller så och när det gäller värme och drag och allt, vad fan. Men det gick ju att fixa. Ja, jo, men det är ju inte folk som sitter på utedass och hostar lungorna fulla med TBC där inte på innergårdarna. Nej, det är sant. Men vi bara går på såna där grejer. Jaha, nej. Är det TBC? Ja, men då måste vi riva. Hallå, vi kan inte göra någonting. Lugn nu, Hjärt. Nu brusar det upp sig. Alltså, du vet om att vi får mejl ibland om ditt blodtryck, Hjärt. Folk är oroliga att du ska få hjärtinfarkter och sådana där grejer. Du får tänka på dem idag. Ska vi försöka hålla en jämn nivå här idag? Vi ska tänka på det. Rickard! Med gastri. Vänta, får jag bara säga en sak? Ja. Det här är ju okunskap, gubben. Så det är det här som är det moderna nu. Jag skulle gärna göra allting om jag skulle haft den makten och bygga upp de här... för det måste ju finnas några kartor över hur det såg ut. Ja, det är klart. Och bygga upp det och kanske inte göra kontor utan göra då några kulturevenemangs-tjossibossar där istället. Ja, men det finns ju det. Det finns ju det. Du har ju The Base, du har ju mass... Eller vad heter det? Ja, det heter det inte. Utan det heter ju något annat här på Slussen. Ja, skitsamma. Det finns ju massor. Tack snälla. Ja, jag förstår. Jo, men det finns massor och det kämpa på, det är ju helt rätt. Men det nya politikerna, det är att man måste umgås med vanligt folk. Ja, men det var väl, det är inte nytt, det är gammalt. Det är väldigt, väldigt, väldigt gammalt. För politiken kommer ur att folk träffades, snackade och ville förändra saker och ting. Tack så mycket, Rickard. Hej då. Det var Rickard det, Kim. Och på tal om blodtryck. Så har nu klockan blivit alldeles strax för nyheter. Hon har nämligen blivit 7:30 och jag funderar på, är det någonting som vi har glömt den här kvarten? Det är inte det, utan vi körde gåtan och sen körde vi svaret på gåtan. Ja, och sen brukar. Har vi pratat på och sen så har vi fått skäll och vi har fått lite olika sådär. Ja, medhugg och motgård. Tack så mycket för att du lyssnar i alla fall på Hjärtsvärd. Jag har inget val. Tack för att du ringer in. Telefonnumret är 0211 12 13. Fortsätt att ring. Vi pratar Slussen. Och hur ska vi göra? Hur ska vi bete oss? Imorgon avgörs nämligen Slussens framtid. Det ska bli en dom som ska tillkännagöras imorgon. Då faller domen nämligen i mark- och miljööverdomstolen som kan avgöra saker och ting. Du lyssnar på Hjärtsvärd. Telefonnumret är 0211 12 13. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Som en parentes, Kim, innan vi går vidare så skulle jag vilja ge uttryck för jag vet inte riktigt vad, men det är på något sätt som att jag tycker att det borde vi slippa se på något sätt. Jag talar om ett mode, du har det är en man gärna någonstans 40 år kanske. Han har på sig ett par långkalsonger och ovanpå dem så har han ett par shorts, inte ett par shorts utan ett par sportshorts. Sen så har han en anorakjacka på sig eller någon sån där annan typ av överdragsjacka, mössa och vantar och på sig gymnastiksko på fötterna. Vad är det för något? Ska man behöva se sånt här i stan? Kan de inte hållas med det på bakgården hemma där de bor? Ja, mycket möjligt, men modet är som modet är, man får se ut hur man vill, så är det ju. Men jag tycker själv att de ser ut som hockeyspelare på något sätt. Ja, utan skydd. Ja. Ja. Och utan skridskor, utan klubba. Ja, det saknas någonting. Ja, det saknas ganska mycket. Men det är upp till dem, tänker jag. Jag gillar ändå när folk har sin egen style. Nej, men de har ju inte sin egen style. Den är ju inte... Ja, men det är ju ett mode säkert då. Alltså, jag begriper inte på modet, men låt dem få hålla på. Jo, men när man säger egen stil, då ska man ha en egen stil. Ja, men det finns ju ingen som har, förutom det leva typ. Ja. Ja. Han har faktiskt en egen stil. Ja, och den är ju inte heller fin. Men den är ju något eget. Ja, det är i alla fall något eget, väldigt eget. På gott och ont. På gott och ont, ja. Det var en liten utvikning, det där. Du, jag måste bara, får jag säga en sak? Vi pratar vidare om Slussen. Men jag läser i dagens Metro att Bertil, vad heter han nu då? Den här gubben som, nu är det synd att säga, men han som är pressansvarig för hovet. Ja, Bertil Tegnet. Ja. Jag precis tappar bort namnet, ja. Han ska sluta till nyår. Jaha. Ja, för då går hans förordnande ut, som du så fint säger, men låter. Men ärligt talat, inte det är väldigt kort anställning om man jämför med... Bettan? Ja. Terras Wahlberg? Ja. Jo, det är det. Det finns inget att diskutera. Det finns inga konstigheter, tycker han. Det står så här, Det är inte aktuellt att förlänga förordnandet då jag nu har arbetat 25 år med information i verksamheten med intensiv nyhetsbevakning. Då tänker jag så här, han fick det ju lite hektiskt. Taras Holmberg gjorde en riktigt smart sak som slutade innan den här boken Den ofrivillige monarken kom. Jo, men jag tror nog att, ja, det måste vara, men jag tror säkert att hon hade gjort betydligt bättre ifrån sig. Ja, det är väl klart hon hade gjort, det kan väl inte vara så svårt. Och dessutom så hade hon nog haft betydligt bättre råd att ge till kungen hur han skulle svara i olika fall. Ja. Tror jag säkert. Du, vi ska höra här. Vi pratar om Slussen som sagt. Slussen angår ju i viss mån även slottet. Men vi har Lisa med oss. Hej. Hej. Jo, jag har alltid älskat Slussen. Och du och jag bor ungefär... Ja, men det kan vi bry oss mindre om. Utan... Vi bor i närheten av Slussen. Du och jag, precis samma avstånd ungefär. Mm. Ja, jag har hört att det kostar 1 miljard att renovera och 15 miljarder att bygga nytt. Det är förmodligen så. Tack så mycket Lisa för det. Då ska vi se om vi har med oss på linje 1. Hallå David. God morgon. Hej. Hej. Apropå hur det har varit och hur det skulle kunna vara. Mm. Eller när jag sitter och lyssnar på. Så jag läste någon artikel för några år sedan. Någon kommun eller stats här i Stockholm. Då. Hon ville, eller hade på förslag att man skulle ha ätbara frukter runt om i stan. Men inte ett ord om att det faktiskt har varit så en gång i tiden överallt. Och jag kan sakna det. Jag tycker att vi borde ha det mer. För allt som växer in i stan, eller innanför tullarna idag, det går ju inte att äta om det inte är en kolonilott. Nej, så är det väl. Men nu har man ju faktiskt börjat till exempel med biodlingar uppe på tak och man har planterat buskar uppe på platta tak och så vidare, gjort stora takterrasser och sådär. Man har ju börjat att tänka i de banorna i alla fall. Mm, men det är schysst. Det skulle vara kul. Ta en promenad och så kan du bara sträcka ut armen. Kan du så får du ett äpple eller ett päron. Eller... Ja, ja, ett plommon. Visst. Plommon. Körsbär och ja. Det vore sjukt. Men jag tror till och med, jag har läst någonstans att det var under krig, då odlade man till och med potatis i Kungsträdgården. Ja, det är klart man gjorde. Och går du på Götgatan och hejar på AIK, då kan du få en blåklocka om du går förbi en Hammarby. Ja. Det är perfekt. Men du, vi pratar Slussen här. Alltså vad jag menar, va, om det är nu man påstår nu, och det är förmodligen sant och så vidare, att Slussen håller på att rasa samman och det har vittrat sönder. Det kan man ju begripa, att det är tidens tand som tar tag i saker och ting och förstör och bryter och har sig, och det är mycket trafik och det skakar och det rister och sådana där saker, att man måste göra om. Men nu finns det ju, de här ritningarna på Slussen finns ju kvar, och är det så att inte ritningarna på Slussen finns kvar, så kan man ju ta ett fotografi och så finns det ju händigt arkitektfolk som naturligtvis kan rita upp det här, och det finns det byggnadsingenjörer som då kan göra hållfasthetsberäkningar på det här och så vidare och så vidare, så man får, man bygger upp ett nytt Slussen, alltså på det sättet som det en gång har sett ut från början. Ja, det tror jag också på. Jag har sett de här förslagen i Metro mellan varven. Mm. Jag tycker allt är väldigt platt och inglasat, och det ser alldeles för, vad ska man säga, tidens tand liksom. Jag tror att man kommer avsky såna där toppmoderna grejer, eller det kommer vara outdated ganska. Ja, men har du kommit in där vid Karolinska någon gång där de har byggt de här fruktansvärda kåkarna? De ser ju ut som skit. Vilka tänker du på då? Det här nya forskningscentret och nya sjukhuset. Jaha. Som de bygger vid Karolinska där. Men vad då ser det ut som skit? Det ser ju rent förjävligt ut. Frågan är hur det ser ut om 20-30 år, alla de här glashaken. Men det ser ju likadant. Skylinen i alla storstäder är ju för fan likadan. Mm-mm. Idag. Det är glas och det är stål. Nej, det stämmer inte. Det stämmer verkligen inte. Därför att vissa kåkar, jag var i London inte för så länge sedan. Där har en skyline. Men där har du vissa punkthus som är otroligt extremt moderna. Mm. Och jag vet inte hur lång livslängd man har tänkt sig att det ska vara på dem. Utan de kommer man nog att riva. Men de är ju speciella. De är ju speciella för sin tid, och så kommer man att komma behålla några. Men om du tittar på de här kåkarna som allting är ju byggt bara för att det ska vara billigt, va? Mm. Det är prefabricerade grejer och så kommer man och så kör man ihop allting. Jag var på ett bygge här förleden och det gick alltså på ett stort hotellbygge så gick det 9 man att jobba. Det var det som krävdes. De skulle bara, så kom det kranbilar då med väggar och det kom kranbilar med si och det kom kranbilar med så. Ja, så att, ja, allt är ju så. Det ska vara billigt, det får inte kosta någonting. Och sen ska vi ha något att göra om 5 år när allt rasar ihop igen. Det är ju där. Det är lite konstigt. Jo, men finns det inte någonting som heter att det ska vara lite vackert också? Behöver vi inte ha lite vackra omgivningar? Ja, jo, men ja. Kolla alla såna här skithus som folk köper färdiga. Mm. Det är också skräp. Det kommer ju se ut som skit också om inte allt för lång tid. Som folk betalar miljoner för. Ja, visst är det så. Visst är det så. En tunn gipsskiva och 2 brädor liksom. Sen är det inget mer. Nej, du har helt rätt i det. Men jag var inne på det här med Warszawa till exempel tidigare. Det var ju en grushög. Centrum av Warszawa var en grushög efter kriget. Sen stod han fram de gamla ritningarna. Så byggde man upp gamla, inom citationstecken, ja, det nya Warszawa. Man uppfattar faktiskt inte att det är det ser gammalt ut, allting där. Men det är väl samma i Berlin där. Ja, har de också hus som har stått i 150 år. Ja, så är det. Ja, det är som sagt, man för folk bakom ljuset hela tiden. Tack så mycket, David. Vi går vidare. Ha det bra, David. Ha det bra, tack så mycket, hej. Då ska vi se, det är någon mer som ringer här som vill vara med, nämligen Kalle. Hallå Kalle, vad säger du? Ja, tja, det är Kalle. Hej Kalle. Ja, hej Kim. Hej. Vet du, jag tänkte på det här på 60-talet. De förstörde Brunkebergsåsen. Ja. Politikerna. Ja. Han i spetsen hette... Hjalmar Mehr. Hjalmar Mehr. Ja, visst. Jag var ju... Det var något så bedrövligt hur man förstör en hel stad, va? Ja. Och vem är det som beslutar om det här med Slussen nu då? Det är politiker. Ja. Vi har ingenting att säga till om, du och jag. Nej, och nej. Varken du eller jag eller Kim. Eller fast det har vi ju. Alltså, det blir så dumt resonemang. Vi röstar ju. Ja, vi röstar. Men sen så tar de fram alternativ. Och de alternativen, det är lite grann ur askan i elden, de där alternativen som vi sen får rösta på. Men vet du vad jag tror? Nej. Det är de där som sitter på stadsbyggnadskontoret, stadsarkitekter. Mm. Det är de som bestämmer. Och sen lägger de fram ett förslag till politikerna. Och politikerna, de bara köper det, va? Ja, men vad ska de göra? För de kan ju inte rita själva. Nej, de kan ju inte det. Mm. Men kom du ihåg Brunkebergsåsen, hur fint ja, det var? Ja. Fast då, jag bara ställer frågan. I Frankrike, i Paris hade det aldrig förekommit. Nej. Men jag kan berätta för dig att Brunkebergsåsen som då revs... Vad är det för något? Alltså, ni pratar om saker som ingen... Det vet alla. Jo. Inte jag. Brunkebergsåsen, nej, men då bör man kanske... Hela Klara kvarteren. Hela, ja, det känner jag till. Ja, det var där det. Utav det gjorde man en grop. Som man sen kallar för Sergels torg, och så byggde man de här hiskeliga så kallade skyskraporna där. Så om man ändå höll på kunde man väl byggt dem dubbelt så höga, men det fick man inte. Men i vilket fall som helst så ville man, och så, det var därför att det var otjänliga bostäder. Och man motiverade det med att det var otjänliga bostäder. Det var tuberkulos, visst var det. Och det var eländigt och det var ingen standard på avlopp. Och det var skithusen var nu på gården och så vidare. Det var torrdass och sånt där. Då rev man det. Men det var exakt samma förhållande i Gamla stan. Exakt samma förhållande, om inte värre. Det kunde man behålla, det kunde man renovera. Det är hur fint som helst där. Alla vill ju bo i Gamla stan och är beredda att betala 150 000 kronor kvadraten bara de får någonstans att krypa in i där. Kära Kim, det var så vackert, Brunkebergsåsen. Det var så fint. Ja, då tycker jag det. Istället är det Sheraton Hotel på Klara kvarteren. Ja, visst, det är bedrövligt. Jag har själv jobbat där i en av de där kåkarna, va? Kalle, är det några vackra kåkar? Det är ju bedrövligt. Ja, det är det. Ni får oja er vidare någon annan dag. Vi måste gå vidare här i Hjärtsvärd. Tack så mycket, Kalle, för det. Tiden rider snabba hästar. Hej då! Hej! 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Jag heter Gert Fylking. Jag heter Kim Kjernfalk. Och vi pratar om att imorgon avgörs Slussens framtid, mina damer och herrar. Och vad är det man avgör då? Det är olika förslag på hur man ska bygga om, va? För inget förslag är väl att man ska bevara det som det är och renovera, eller? Nej, jag är dåligt påläst. Nej, ja, i princip så vill man också bevara det som det är, va? Vadå i princip? Det är väl, folk rasar över att det ska rivas, då fattar inte jag riktigt. Vad finns det för alternativ? Ja, jag anser ju... Och nej, vad finns det för alternativ? Alltså, de har ju lagt upp olika förslag. Ja, det är A och B-alternativ. Ja, och vad betyder det då? Ja. Det är många turer. I december 2011 beslutade den borgerliga majoriteten i fullmäktige efter en het debatt att godkänna den nya detaljplanen för projektet. Då får man ju gå in och kolla vad det var då. Men det har du inte gjort. Ett år senare så upphävdes mark- och miljödomstolen. Jo, men vad man ska göra, Eva, vad man har tänkt sig att göra, det är att man ska från, om du tänker att du står när du kommer ner, de ska ju riva hela det här Södermalmstorg och de ska ju riva hela Slussen. Och sen ska det gå som en stor boulevard tvärs över Slussen upp på Hornsgatan, om du förstår, ner från sjön sett. Mm-hmm. Och sen så ska det gå en stor boulevard ifrån Götgatan, där den börjar vid Slussen, ska den gå ner mot stadsgården. Okay. Det är princip det man ska bygga. Och det där tycker folk si och så om. Och under allt det där så ska det då byggas bussgarage, eller inte bussgarage utan bussterminal och så vidare. Det är lite som det är då, får man väl säga. För det finns ju en bussterminal. Ja, bussterminalen ska ju vara kvar och så. Men det här kommer ju ta otroligt lång tid. Och det kommer ju innebära att hela trafiken och allt det där kommer att stängas av. Och det måste man väl tänka sig även om man gör andra bebyggelser. Och tänk så många år det kommer ta. Ja. Det kommer att ta hur många år som helst. Och om du då betänker att de har ju redan dragit igång det här bygget, va? Mm. Utan att egentligen att de har ju dragit igång och gjort jättemycket grejer. Utan att man egentligen har klubbat igenom det här. Och det vi pratar om, det är att alliansen, de har en majoritetsövervikt i beslutande organ. Ja, det räcker ju. Ja, och det kallar man då för demokrati. Det är demokrati. Nej, det är inte demokrati. Det är det väl. Ja, på sitt sätt så är det ju demokrati. Det kanske inte är rätt utgångs, liksom, eller rätt utfall för din del. Men jag ska läsa här bara lite kort. Jag ska bara säga supersnabbt att i detta nu så lägger jag ut en informationslänk som Stockholms stad har om hela ombyggnationen, där man också kan se filmer och sånt. Ja. Jag lägger det på vår Facebook-sida Hjärtsvärd, så kan man gå in och få lite mer information. Ja, just det. Hur det är tänkt då att det ska se ut. Ja, precis. Hur det ser ut nu och hur det är tänkt. För vi har ju även lyssnare som inte sitter i Stockholm. Ja, och som... Det har vi. Jo, jag ska bara säga. Omfattande arbeten görs för nya Slussen trots att planen är överklagad. Man håller alltså på att jobba där trots att det är överklagat. Formuleringarna som den nya Slussen byggs sprids i gatuskyltning och i media. Det är för att desinformera medborgarna, eftersom det inte är säkert att mark- och miljööverdomstolen går stadens väg. Det där ska nämligen bestämmas imorgon, men man har ju redan, då ser man ju när man är vid Slussen, de har ju redan börjat göra en jävla massa grejer. Stan anser att den nuvarande detaljplanen tillåter rivning av Södermalmstorg, och där har man redan tagit bort träd och lyktstolpar och nu grävt sig ner till 1600-talets gatuplan. I januari, det vill säga nästan för 9 månader sedan, då sågades trappan vid Gröna gången ner, och det som arbetade med att ta bort trappan ansåg att betongen var av god kvalitet och att det inte gjorde någon som helst fara för den gående. Det är ju det man har klagat på, att skiten ska ramla ihop, va? Mm. Det är det man påstår hela tiden. Att man påstår, det låter som att man ljuger om det då? Ja. Hur vet du det? Ja, men därför att de som sågade ner till exempel den här trappan, de sa att det är ingen fara med den här trappan. Den kommer inte ramla inom överskådlig framtid. Så de slog larm då, ändå tog de det beslutet? Ja, men beslutet är ju politiskt fattat med en rösts majoritet, därför att det är dåligt. Jag fattar inte riktigt. Jo, om man har en ambition att göra någonting. Mm. Nej, men inte, jag vill bara veta, om människor har sagt att alltså, den ska tas bort på grund av att den är otjänlig, och du säger att människor, andra människor som ska ta bort den, säger att den här funkar hur bra som helst. Jo, men då gör man ju så här att om man då sitter i en beslutande situation och vill göra en förändring, då ser man ju till att man får ett beslutsunderlag som grundar sig på eller i det faktum att man vill göra den här förändringen. Jo, men skyller de på att den är okänlig? Det var ju det, ja, det är det de skyller på. De säger att den är okänlig. Därför att de ser ju till att de får fram de uppgifterna som de behöver för att de kollar inte en bra historia. Inte. Nej, jag undrar om du gör det du. Mm. Det är lite svårt att få fram fakta om det här som du säger nu. Ja, det är jättesvårt att få fram men fakta vet, kring det. Men var har du läst om det här då? Ja, just nu så läser jag information från föreningen Bevara Slussen. Och den är ju naturligtvis otroligt tendensiös i sammanhanget. Det ska vi ju förstå. Okej, så du har en informationslapp från en sida som du läser ifrån nu? Nu ja. Ja, men okay. Det sa jag ju. Mm. Det sa jag ju. Till exempel så vill då stadsbyggnadsnämnden där alliansen har en rösts övervikt beslutade den 14 juni att till exempel Kolingsborg ska rivas trots oppositionen då protesterar. Men hur ska de kunna protestera? Det kan de ju göra. Men ligger man under med en röst majoritet, och då ska man också veta att du har partipiskan över dig när du ska rösta. Det har du också. Det är inte säkert att du tycker och tänker så, men du är tvungen att tycka och tänka så, eller åtminstone rösta så. Och det är också synnerligen odemokratiskt. Du får inte tycka som du vill, utan du måste tycka som partiet vill att du ska tycka. Och det där, ja, hur som helst, det är en jävla surja det där. Ja, vi känns inte riktigt, jag känner inte att jag har koll riktigt på vad som händer. Nej, och det tror jag inte är någon annan heller som har koll. För när man har mörkat och man har tagit beslut i lön och man har gjort en jävla massa saker. Därför att man vill bygga om Slussen. Ja, ja. Och jag vet, det där är ju de enda som tjänar på det där. Det är ju de som bygger. De som får entreprenaden på det där. De skiter ju vilket, bara de får ett kontrakt på 20 miljarder eller vad fan det ska kosta. Ja, det var detta om detta. Du lyssnar på Hjärtsvärd. Det är intressant. Det vore intressant om någon från andra sidan som är väldigt påläst och kan. Ja, det skulle vara intressant att få lite. Och du får gärna vara väldigt för den ena sidan. Det spelar ingen roll. Och du får gärna vara emot den andra sidan och vice versa. Det spelar inte heller någon roll. Bara vi får lite information här till Hjärtsvärd. Ja, det skadar nog inte nu. Nej. Lite fakta. Fakta, det är som smör på smörgåsen. Det smakar väldigt gott. Tack så mycket för det så länge. Du lyssnar på Hjärtsvärd på 1,9. Det är Radio 1 och det, mina damer och herrar, är Sveriges bästa radiostation. Telefonnumret in i studion är 0200 11 12 13. Via 1,9 Radio 1 Hjärtsvärd. Jag heter Hjärt Fylke. Jag heter Kim Kjernfalk, ja. Jag fryser här, jag tycker det är kallt här. Ja, jaha, tycker du det? Ja, ja, jag ser det. Eller har jag fått feber nu? Du har satt på dig dunjackan. Ja. Ja, vi pratade här om nyheterna här. Så pratade vi om den här registreringen av homosexuella, och då förutredningsvis män, förmodar jag. Och jag ville bara säga det, att, och jag hävdade med en dåres envishet det här just den här perioden. Eftersom jag minns den så väl. Alltså skräcken för HIV, skräcken för AIDS var monumental. Jag har vänner som jobbade inom socialen som gick ut, alltså på, det var ju väldigt mycket gatuprostitution, ja, också på den tiden, och mycket, och det var unga killar som var ute, ganska väldigt mycket unga killar, jag vet inte varför det var så, men hur som helst, hennes jobb var att försöka suga upp de här människorna på något sätt. De var ute alltså med munskydd på stan. Ja. Man visste inte vad HIV, man visste inte vad AIDS var, och människor dog som, inte som flugor ska jag väl inte säga, men det var väldigt, väldigt många människor, homosexuella män, men som dog, det drabbades av det här. Och jag kan förstå om man ville få någon ordning på det här och försöka reda ut det här, att registrera bögar och gå och knacka på dörrar och störa dem på toaletterna. Ja, det kanske inte var lite polisens sak, men jag bara säger att det fanns en jävla panik för det här. Ja. Alltså jag är ju uppväxt i en liten stad på andra sidan Sverige. Och bögar hade vi ju inte där. Inom situationstecken. Nej, precis. Vi hade inga bögar. För det var bara män också. För tjejer pratar man ju inte heller om. Och när Sixten Herrgård pratade om pratade på anslagstavlan när han sitter och drar ett skämt om sig själv, ett Sixten Herrgård-skämt. Vet du vart snart så dör Sixten Herrgård, vet du vart han ska bli begravd? Nej, närmast häcken. Det man skojar, det skämtar man om. Alltså så började jag. Han läste upp den själv. Alltså det var som att få ett slag i magen. Men mormor och jag, vi kollar ju alltid på Jakob Dahlin, vet du? Jakob Stege. Ja, bra program. Ja, han blev ju också sjuk, vad jag förstår. Mm. Ja, och så, i våran värld så fanns ju inte AIDS hos oss. Det var ju någonting som härjade bland bögarna i Stockholm. Ja, och bara bland bögar. Ja, ja. Och alltså, man hade ju en väldigt oskuldsfull bild av HIV och AIDS. En väldigt fördomsfull bild av det. Vi fick liksom, jag tror inte vi tog till oss det på samma sätt som du gjorde som levde här. Där homosexualitet var öppet med dina, som du menar, du har ju haft många kompisar som... Jo, men jag kan väl säga så här, homosexualitet, nu ska jag säga att jag har ju hela tiden jobbat och är vuxit upp i en familj från början där homosexualitet inte var något konstigt. Nej, men jag menar, och jag har dessutom jobbat i en värld där det har funnits mycket homosexuella teater. Ja, men det är det jag menar, för dig var det ju någonting annat, för du växte upp mitt i det. Ja. Medan jag satt lite mycket yngre och tittade på tv och tänkte att bögarna finns i Stockholm och de är tillsammans med varandra. Och liksom, det var så långt. Stockholm var ju liksom inte 50 mil bort, utan det var 50 ljusår bort. Mm. Men sen så kunde man ju se på Gardells fantastiska Tork aldrig tårar utan handskar. Man kunde ju se att det smögs ju också, men det fanns ju här jämfört med i Bohuslän. Mm. Sen så vet jag att det fanns gayklubb i Göteborg, men det var också väldigt långt bort för oss. 8 mil. Ja, men så är det. Men sen är det ju så också. Det måste vi, och det var lite grann vi pratade om i måndags också och igår. I veckan här har vi pratat om det här med de här, inte bara de här registren, utan att man måste också, för att man ska förstå sig på saker och ting, så måste man ju öppna debatten. Ja. Och den debatten måste ju ske från bägge håll. Ja. Det kan ju inte vara så att en grupp låser sig, nej, vi vill inte prata med er, för ni är någonting som inte vi är, eller ni tror på någonting som inte vi tror på. Då kommer man ju ingen vart. Det är ju därför jag menar att vi har kommit så pass långt, därför att de homosexuella har kommit ut i garderoben. Mm. Så här tycker vi, det här är vi glada för, det här är vi nöjda med, det här tycker vi illa om, det här tycker vi är bra. Jaha, tycker ni så? Ja, men det är precis som vi tycker. Mm. Ja, men då så, då har vi ju ingenting att bråka om. Då får var en vad som den är. Och det är det jag menar är så viktigt att vi gör, att vi öppnar upp för varandra. Och sen, jag tror nog att Leif GW kommer på ganska snart också att på 50-talet så registrerade man kommunister. Ja, det är mycket med register hit och dit. Och man kommer på att på 1600-talet så registrerar man häxor. Alltså har ju funnits register och kommer att finnas register i alla tider. Därför samhället måste skydda sig. Men sen finns det ju gränser för vilka register man ska sanktionera och inte. Jo, vi ska inte ta den debatten idag. Nej, vi ska inte göra det. Men var tid tror jag har sitt register, om du förstår vad jag menar. Ja, jo, det har funnits massa register genom tiderna. Och sen så kommer om det här registret var omodernt, det behöver vi inte längre. Sen så kastar man det, eller vad heter det, slår in det i någon och gör ett snöre runt. Du, vi måste ju ta det här i alla fall. Dagens garv. Alltså så mycket som de skrattar på den här gingen, så mycket har inte vi skrattat på 1,5 år sammanlagt åt våra gåtor eller våra... Men nu kommer det. Nu kommer det? Ja, okay. Det här är en riktig nyslapper. Ja. Bordskavaljeren blek i ansiktet säger till sin bordsdam: förlåt mig, men min far var urmakare. Jag är rätt allergisk emot urringningar. Åh, fiff. Alltså jag blir deprimerad av det. Ja, jag vet inte jag. Nej, det är svårt. Alltså om vi skulle kunna klippa ihop alla som de sekunder och pinsam tystnad efter dagens garv, så skulle vi kunna vara lediga en hel sändning. Ja, tror du inte det? Ja, det tror jag säkert. Vi skulle kunna säga till chefen att vi klippar ihop ett best of, och så kan vi vara lediga imorgon. Ett best of dagens garv. Och så har vi bara tyst i 4 timmar. Ja, men nu, vi kan väl raska igenom den här listan också. Dagens datum i historien. Hur man än vrider och vänder på det så är det den 26 september hela dagen idag, och Enar och Einar har namnsdag, så alla ni där uppe i Norrland, ni kan väl ta och gratulera med en liten tårta till kaffet. Eller i träslöjdsalen. Skruva upp volymen nu, magistern. 1956 denna dag, då sändes filmkrönikan för första gången, och i tv alltså, och programledare då var, vad tror vi, Kim? Hur gammal han var? Nej, vilken, vem var? Arne Weise. Ja, det är klart. Såklart det var. Arne Weise med hår kanske, och liksom, fem har väl hår, men... Du, vet du en sak? Nej. Om Arne Weise? Nej. Jag ska berätta, det är en hemlis, jag vet inte om jag får berätta det här en gång. Jag träffar ju Arne Weise lite då. Ja. Och frågar, hur är det ute på landet? Du, jag vågar inte vara där. Varför vågar du inte vara där? Är du rädd för att ramla? Nej. Han är ju gammal och lite sådär. Jag är ju så jävla mörkrädd. Nej, vad gulligt. Du vet, de här små buskarna som är, de rör sig, de flyttar ju på sig. De kommer ju närmare och närmare huset ju mörkare det blir. Stackarn. Och de rör... Men vadå? Ja, vi kan inte prata om det. Nu tyckte jag synd om honom. Ja. Nej, det var nog en hemlis. George Orwell, han födde... Förlåt, säger jag George Orwell. Jag menar George Gershwin, föddes denna dag fast 1898. Och det var ju en fantastisk kompositör. Han skrev bland annat musiken till Porgy and Bess, har jag för mig. Brian Ferry, frontfiguren i Roxy Music, född 45. Jonas Bergqvist, ishockeyspelare, en av våra absolut mest framgångsrika, födde 62. Vänta, fyller inte T.S. Eliot år idag? Jo. Ja, men gratta honom då. Ja, men grattis. Ja, bra. Bra, Kim. Jag kom bara på. En av mina favoriter, Ebba Hultqvist, föddes 83. Hon var ju med i Skärgårdsdoktorn, hon. Ja, jag läste att hon hade blivit mamma nu. Då kände jag mig som att jag har blivit 100 år. Men ändå grattis till henne. Ja, men du är inte 100 år, men du är väl 10 år äldre än vad hon är. Minst. Nej, exakt. Är det så? Ja, hon är född 83. Ja. Där ser du, du börjar bli gammal och så vidare. Snart är du mormor. Ja, du Kim, eller farmor. Ja. Eller, nej, mormor. 9 år äldre än henne är, om jag ska vara petig. Det är viktigt, börjar bli viktigt nu. 101,9. Radio 1. Hjärtsvärd. God morgon, jag heter Kim Kärnfalk, jag och Gert Fylking, var han är det vet jag inte, men Gunnar är med oss på tråden i alla fall. God morgon, Gunnar. Gurkan är. Gurkan till och med. Vad har du på hjärtat? Ja, men nu har jag blomkålsöra, för jag har suttit och väntat så länge. Har du blomkålsöra, för du har väntat så länge? Det vill jag ge dig en eloge för. Ja, precis. Exakt. Är det inte det som brottare brukar få? Ja, precis. Ja. Fryser du fortfarande? Ja, det gör jag. Ja, man får komma värmare då. Och Gert kom nu precis, men han ska inte få den äran. Jag ska se till att ge honom lurarna här. Ett ögonblick. Ja, hallå ja. Ja, tjena, Gurkan här. Tjena, Gurkan. Jo, men jag har ett ordspråk här som stämmer in på det mesta, och det är så här. Jaha. Var det här ett klokt beslut? Nej. Det var ett politiskt beslut. Ja, det berättar väldigt mycket. Var det ett klokt beslut? Nej, det var det inte. Det var ett politiskt beslut. Det stämmer nästan på allting. Ja, men du, samtidigt så måste vi ju då, som Kim var inne på när vi pratade om det här, vi pratade om Slussen, och så pratade vi om att Alliansen har en rösts majoritet, och det är då tillräckligt naturligtvis för att man ska i demokratisk ordning kunna trumma igenom ett förslag. Ja. Sen kan man ju skärskåda det där, och så kan man tycka, men är det så att alla de här människorna som då sitter på ena sidan på den alliansens bänk och på andra sidan på den socialdemokratiska bänken tillsammans med de partier som Socialdemokraterna allierat sig med, tycker de här individerna så att säga samma? Eller är det så att det är partipiskan som vinner, man är tvungen alltså att rösta? Det är väl alltid svårt att få alla att bli nöjda med ett förslag, så är det ju jämnt. Det måste man ju inse. Ja, men det är klart att det är. Och det är därför vi bland annat har Radio 1 här till vårt förfogande, att kunna dryfta och diskutera och debattera saker och ting, så att vi får framföra våra respektive åsikter. Men vad jag menar är att i ett politiskt sammanhang, i ett röstningsförfarande, när regeringen ska rösta om, eller när statsfullmäktige ska rösta i en fråga, då är det ju partipiskan som vinner. Fast det är väl någonstans så att man är med i ett parti och man ger och tar inom i partiet, tänker jag. Alltså man har de stora riktlinjerna åt samma håll, oavsett vilket parti menar jag nu. Och så får man liksom kompromissa sinsemellan inuti. Jo, men eller skulle jag kunna tänka mig att så går det till? Jag var ju lite aktiv inom ramen för Kristdemokraterna. Ja. Ja, och då... Ja, det kan man ju tycka vad man vill om naturligtvis. Så det gör du, Kim, det vet jag att du gör. Men du har rätt att tycka vad du vill, så ja, det är bra med det. Ja, och då var det nämligen en fråga. Jag var inte med i det här på något sätt, men då var det en kvinna som jag träffade som också var med i Kristdemokraterna, som jobbade då inom kommunen. Hon jobbade i, vad heter det, stadsdelsnämnden. Mm. Som politiskt tillsatt. Och så hade man då lite möten då och då. Och sen så hade man då på Södermalm så hade man föreslagit att man skulle plantera ut lite träd någonstans i någon park. Och det tyckte hon var jättebra. Men då fick inte hon rösta på det. Att det var bra, för det var Miljöpartiet som hade lagt det förslaget. Då hölls det inom partiet. Men då fick ju hon kompromissa bort det för partiets räkning. Liksom. Då, ja, och då försvann de här vackra träden då istället. I den här parken. Mm. Ja, ja, ja, du förstår hur korkat det blir, va? Ja, ja, skitsamma. Men du har rätt i det, Gurkan, att vi ska nog vara lite mera noga när vi väljer. Vi ska ju till valurnorna här nu, och nu är det ju upptrappning här, och nu börjar man sälja ut sig till höger och vänster, de olika partierna, för att man ska fiska röster och så vidare. Men vi ska nog vara ganska noga, tror jag, när vi går igenom de här dels de här partilisterna då, som det blir ju så att man röstar ut på ett parti och så röstar man på en ordning där på en lista. Ska nog vara rätt noga med att titta på de här. Om jag nu röstar på Socialdemokraterna, vad är det då för folk? Vilka är de här? Om jag nu röstar på Moderaterna, vad är det för folk? Vilka är de här? Jag kan ju faktiskt stryka också på listorna. Som de föreslagna listorna. Mm. Möjligheten ska jag nog se till att jag tar. Ja. Jag kan bjuda på en rolig historia. Jaha, lite klass på. Okej. Ja, det var tanten som har varit hos doktorn, och så kom hon hem och gubben satt i soffan och vräkte sig där, och så sa hon till gubben så här att, hör du, doktorn tyckte faktiskt att jag var ganska snygg. Och då så sa han inget om det där feta arslet du drar omkring på. Nej, vi snackar inte om dig. Ja, tack så mycket för den. Tack ska du ha. Gurkan, ha en fortsatt bra dag. Ha det gott så länge. Ja. Tack, hej. Ja, vilken oförskämd make var gift med. Ja, verkligen. Ja, det var som den där kärringen som stod framför spegeln. Hon hade blivit gammal, hon tyckte allting hängde och drängde, och det var där brösten hängde och magen hängde och arsle hängde och kinderna hängde och öronen växte och näsan blev större. Och hon stod och vände sig till sin make och så sa hon bedrövad: älskling, nu får du säga någonting som är snällt. Ja, du har inget fel på synen i alla fall. Fy fan, hemskt. Ja, Kim. Ja, får jag säga en sak? Det får du absolut göra. Vi pratar om det här, politiker hit och val dit och sånt. Vi har ju faktiskt en röst om dagen här i Hjärtsvärd, där ett barn eller en ungdom från Fryshuset får lov att bestämma om, frågan vi har ställt är: om du var statsminister för en dag, vad skulle du bestämma då? Det var en... vi lyssnade till det där i morse. Mm. Och jag måste säga, det här var, hon hette Angel. Angel, ja. Angel, 13 år. Ja, jag är väldigt sugen på att höra det här. Ja, jag har hört det. Och hon, enastående alltså, 13 år ska vi inte glömma att hon faktiskt är. Och vi ska lyssna till henne, det ska vi göra alldeles strax faktiskt. Vi ska göra det, vi ska ha nyheter först här i Hjärtsvärd. Det var en annan sak som du hade gjort, Kim. Du hade länkat upp den här slussen planen, va? Ja, det finns en på vår Facebook-sida i Hjärtsvärd. Du går in och gillar den när du ändå är tagen, så får du all uppdatering och skvaller från vår lilla värld här. En länk till Stockholms stad där man får väldigt mycket information om vad som händer, vad som har hänt och hur de vill att det ska bli. Mm. Med animeringar och filmer så att man får en riktigt visuell bild av det och inte bara få det beskrivet för sig eller vad man ska säga. Nej, just det. Så du kanske skulle passa på här i pausen att gå in och läsa på lite grann. Det ska jag absolut göra. Det är alltså en väldigt stor byggnation på gång. Och vad vi glömmer bort i sammanhanget, tror jag, det är inte, vi får se en vacker bild på hur det ska se ut sen när det är klart. Vi kommer inte, vi glömmer ju bort att det här kommer ju ta 10 år. Ja, det kommer ta lång tid det här. Alltså, du vet att i princip va, för din del, Kim, ja, så kommer det här betyda att din dotter, hon kommer liksom i princip att träffa pojkvän och eller flickvän. Ja, träffat någon. Ja. Och är på väg att skaffa barn och du ska bli mormor innan det här är klart. Ja. Alltså det glömmer vi också bort. Va? Mm. Du lyssnar på Hjärtsvärd på 101,9. Det är Radio 1, Sveriges bästa radiostation. 101,9. Radio 1. Hjärtsvärd. Ja, Kim, när Sanna säger så här att ja, och vi kan räkna med soligt väder och upp emot 8 grader. Sa hon upp? Emot. Ja, ja. Som minst skulle hon ju sagt. Nej, som högst. Ja, men hon sa som högst. Ja. Men det är ju fel. Hon får göra om. Jag är inte nöjd med hennes rapporteringar längre. Nej, inte jag heller. Inte jag heller faktiskt. Man kan ju inte skylla på. Hon är ju bara budbäraren. Ja. Det kan man ju verkligen inte göra. Men det börjar bli kallt nu. Alltså jag cyklar ju till jobbet och det är kallt. Det är kallt. Det är snorkallt om öronen till och med. Du, Gert. Ja. Får jag byta ämne en snabbis? Eller? Ja, snabbis får du göra det, för vi ska lyssna på Angel här. Ja, men då tar vi Angel först. Vi pratar om en röst om dagen som är vårt projekt tillsammans med Fryshuset. Där en ungdom varje dag får svara på frågan, vad skulle du bestämma om du var statsminister för en dag? En röst om dagen. Vad skulle du göra om du fick bli statsminister nästa år? Hej, jag heter Angel och jag är 13 år gammal. Om jag var statsminister skulle jag vilja utbilda barn i hela världen. För att utbildning är väldigt viktigt tycker jag. Därför att man ska kunna veta vad som händer i världen. Hur man själv och hur andra lever. Och för att man inte ska vara helt... Alltså för att man inte ska vara efter och... Alltså efter och inte veta någonting om världen. Radio 1 välkomnar dig med din åsikt. Är de inte för fina de här barnen ändå? Jo. Vi ska lyssna på dessa barn varje dag fram till valet. Mm. Ja, jag tycker det är underbart. Jag tycker att det är helt fantastiskt underbart. Och det hon säger här, Angel, det är otroligt viktigt. Det är det här med utbildning. Va? I Sverige så förstår vi inte vad det verkar, hur viktigt det är med utbildning. Vi tycker att alla andra ska utbilda sig världen över runt omkring. Och vi samlar in pengar till skolor och... Och vi skänker pengar till familjer så att de ska ha råd att utbilda sina döttrar. Och vi har insamlingar, en massa saker just för att det ska bli undervisning för alla de här människorna som runt i världen saknar undervisning. I Sverige så har vi ett utbyggt skolsystem, vi har en skolplikt. Vi ska gå i skolan 9 år och det visar sig allt fler och fler får svårare att hänga med. De skiter i skolan, de är ointresserade av skolan och det gäller, vi bara ska ta nu, kategorisera här och svepa med stora penseldrag, killar. Tjejerna är mera på när det gäller undervisning, är mera på och fattar att nu gäller det nog att kamma sig här och se till att man får lära sig någonting. Sen så har vi ett system här i Sverige där man... där man ska få plugga till precis vad man vill, vad man tycker är lämpligt, och så ska man få en massa yrkesutbildning då inom citationstecken på gymnasienivå som leder till absolut ingenting. Alltså det leder inte till någonting. Man underhåller en vision eller man får underhålla en dröm om att man ska bli någonting, men det leder ingen vart. Det finns inget jobb i andra ändan. Och till och med så finns det då människor som går vidare på universitetsnivå och då lägger ner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 år på det här och så finns det inget jobb i andra ändan. Nej. Alltså man blir bara lurad, som till exempel, och jag vill bli bibliotekarie, säger någon med foträtta skor och långkjol och knut i nacken. Men det må väl så vara. Det är väl jättebra. Men det är bara att det finns inte ett enda bibliotekariejobb att få. Då tycker jag man lurar människor. Hur som helst. Så bygger vi nu. Till exempel fick vi ju höra häromdagen så har ju startskottet gått för det här nya stora komplexet. Där man ska forska ute vid Karolinska. 1700 arbetsplatser där. För forskare. Vi ska ha... De har redan byggt för forskning och så vidare, förlåt, ute vid Karolinska och ute vid Huddinge och så vidare. Men vi kommer inte att kunna fylla de där arbetsplatserna själva, utan det kommer att vara andra människor som kommer hit och forskar. För vi uppfostrar ju genom våra skola inga forskare direkt. Det är ju inte det som, det gör vi ju inte. Jo, men det finns ju forskarlinjer och sånt där att gå. Jo, det är liksom... Och är det någonstans vi gör det så är det väl på Karolinska. Jag har ju till och med varit inne i deras forskarlokaler. Stefan Einhorn tog med mig in i deras forskarcentrum för att han ville att jag skulle se att man behöver inte bli läkare, man kan bli forskare också. Så. Jo, absolut. Alltså, men det är ju där de är. Jo, men jag tror inte att det är några horder som kommer att bli forskare, inte med den tanke på den utbildningsnivån och intresset för utbildning som vi har här i landet. Det enda vi är intresserade av det är att ändra betygssystem, inte närvaro och intresse för skolan. Det är vi inte intresserade av att förändra. Vad jag menar är att det kommer att komma hit en väldig massa människor som kommer att ta över de här forskningsplatserna. De kommer att komma människor, för att vi har ju en fri invandring i det här landet. Och vi har ju, man får ju flytta sig från det ena stället till det andra, det ena landet till det andra. Det är ju fritt inom Europa att göra det. Och då tror jag att väldigt många människor kommer att flytta till Stockholm och till Sverige just därför att forskning ligger så mycket i framkant. Ja. Vi har... Alltså, en anledning, tänker jag, och jag tror att jag har rätt i det, till att just Karolinska är så himla... har en fin renommé eller vad man ska säga, är väl för att de är med och tar fram Nobelpristagaren i medicin. Bland annat. Så och fysik och kemi. Alltså vi... Är det så? Är det alla tre? Ja. Ja, nu är det ju naturligtvis... Nej, jag menar som KI tar fram, för jag vet att medicin är ja, det så. Ja, men... det är medicin, ja. Och då tänker jag att det blir ju extra attraktivt för människor att komma hit. Och det som var häftigt i den där forskarsalen, eller forskare i labbet när jag gick in, det var att det satt verkligen människor från olika delar av hela världen. Jo, men det är det jag säger. Och det var skithäftigt. Jo, men det är ju det jag säger. Att de kommer inte att komma ifrån Smedjebacken, och ja, de kommer inte att komma ifrån vad det nu är runt omkring, från de här gamla bruksorterna och fylla de här forskningslokalerna, utan de kommer att komma, som du säger, ifrån hela världen. Mm. Men vi har ju också faktiskt svenskar i andra delar av världen. Men jag kan tänka mig att om man vill forska så är KI ett bra ställe att vara på eftersom det är framkant. Jo, men jag tror inte att vi har inte undervisningskapacitet i det här landet, och vi uppskattar inte undervisning i det här landet på det sättet och satsar inte på undervisning på det primala planet med så att vi får fram de här forskarna. Det tror jag inte. Nej, du. Nej, men jag tror inte på det. Du är en motvallsgubbe. Nej, det är jag inte. Därför att det är bara att kolla på svenska skolan. Den sjunker som en sten genom länderna. Det har du rätt i. Ska vi fylla det här med någonting så får det väl bli med finnar då. Det ligger ju nära till hans. För deras skola ligger ju i topp. Det är precis vad de gör det. Ja. 1,9. Radio 1. Hjärtsvärd. Jag får börja med en sensationell nyhet som kom in precis här. Kamratträffen på Vetekatten är inställd idag. Jaha, då vet vi det. Och ni som vet vad det betyder, ni kan ju låta bli att gå dit då, helt enkelt. Ja, det finns väl då ingen anledning att gå dit. Men, Kim, vet du vad vi ska göra nu? Nej, det är väldigt svårt för dig att veta, för vi ska prata med Kajsa. God morgon! God morgon, god morgon. Hej Kajsa, ja, vi pratar utbildning här och vi pratar om de här utgångspunkten ska jag säga. Det var de här stora universitetskomplexen som man bygger och forskningsanläggningarna som man bygger ute vid Karolinska där i Solna. Fult, så in i helvete är det dessutom. Byggena alltså. De är ju svinfula. Men om vi bortser ifrån det, där ska man nu öppna upp för tusentals och åter tusentals forskare. Och jag menar att tyvärr så kommer, eller tyvärr, men det kommer inte vara många svenskar som kommer att sitta där och forska. Därför att den svenska skolan fostrar inga forskare direkt, tvärtom. Det är väl mycket möjligt så. Jag tror att det finns ju ganska många som går vidare ändå, kanske inte jämfört med i världen. Och de som faktiskt tar utbildningsplatserna, jag kan mest prata om KTH eftersom att det är där jag har erfarenhet. Men det finns ju forskare och doktorander och där. KTH, det är alltså Kungliga Tekniska Högskolan? Ja. Yeah. Okej. Okay. Och det är ju en hel del personer som tar sig vidare dit och... Vad jag vet så fylls doktorandplatser och forskarplatser ganska bra där också. Sen så är det väl snarare frågan om de yngre just nu som går i skolan, när man ser att svenska skolan är på väg ner. Mm. Så kan jag väl hålla med om att de indikationer jag får, jag har inga barn själv, men de jag ser runt omkring mig, det verkar lite som att man inte fokuserar på att det ska vara kul. Det är för lite fokus på kreativitet. Och jag tror att lärarna, stackarna, inte riktigt orkar med. De får inte riktigt det stöd de behöver för att barnen ska ha kul. Men däremot så är det väldigt många som tar sig igenom och tar sig upp på att utbilda sig på högskolan. Men idag är det ju så att idag kommer ju vem som helst i princip som har gått ut gymnasiet kommer ju in på högskolan. Och sen är men det ju, så är det väl inte? Sen är det ju så att det krävs ju högskoleutbildning för i princip vilket jobb du än ska ta eller få eller söka, så krävs det högskoleutbildning. Så det där har man ju liksom fuskat bort lite grann. Förr så var högskolan, då blev man liksom civilekonom eller civilingenjör. Och så, nu efter att ha gått på högskolan så blir du polis, ja du blir skådespelare, du blir barnskötare. Du blir trafik, vad det nu är för någonting. Alltså, alla går ju på högskolan, så att det där är ju bara bullshit tycker jag. Ja, men när vi pratar om forskare och vi pratar om KI eller om vi pratar om ingenjörer och forskare inom tekniska eller medicinska områden. Ja. Jag vet inte vad det heter, medicin. Där har vi fortfarande väldigt många som är som ligger väldigt bra till. Alltså vi är väldigt duktiga. Däremot så kanske man har problemet att i Sverige så är det inte du får inte speciellt bra pengar om du inte är väldigt, väldigt, väldigt duktig, utan du gör det fortfarande för att du är väldigt intresserad av det. Jo, men för det finns ju två saker, det finns ju två anledningar till varför man ska orka forska. Det ena är ju att man får en lön så att man klarar sig och man har dessutom möjlighet att betala tillbaka sina dyra studielån. Det är ju det ena. Det andra är ju att man ser och känner att man får pengar. För det krävs ju pengar för att man ska kunna köpa in utrustning eller bygga utrustning eller träffa andra människor som kanske har liknande idéer eller inte har liknande idéer, så man kommer någon vart. Man kan diskutera och man kan liksom lägga ihop ett och ett och få det till två. Om Sverige är dåligt i båda de här lägrena så att säga. Både att ge bra lön till de som forskar och skjuta till pengar till forskningsprojekt. Och då kan det ju bli så att andra länder, eftersom det är fritt mellan åtminstone alla europeiska länder, att etablera sig härsan tvärsan med både pengar och arbetskraft och allting. Så kan det ju vara så att man kommer hit från, jag vet inte vad, Deutsche Medizinschaft eller vad det nu kan heta, och sen så gräver man ner jättemycket pengar och så sätter man in därför att Sverige har just de här fantastiska möjligheterna med de här lokalerna och har satsat en jävla massa skit pengar på det här. Men är det inte också Sverige som tjänar på det här i slutändan, även om man bjuder in internationella forskare? så kommer ju de bidra till de svenska välrenommerade forskarna. Och Sverige kommer få cred för det här. Det blir ju... Jo, men jag tror Kim var inne på... Man får en bra blandning av folk. Man kommer fram till olika saker för olika nationer eller olika skolor bara. Fostrar ju lite olika. Man har olika syn på kreativitet. Mycket forskning handlar väl om att inte tänka i vanliga banor. Och då behöver men, men jag tror att Kim var ute lite på rätt spår här. När du sa, Kim, att Sverige har ett jävligt bra renommé. Därför att det är faktiskt här på de här stora institutionerna så slår sig kloka huvuden ihop och så utser man Nobelpristagare, va? Mm. Därför så har vi väldigt god renommé tack vare det här Nobelpriset, och därför så suger vi till oss en väldigt massa duktigt folk. Och det gör vi tack vare att vi hade en väldigt framsynt och väldigt duktig person som heter Alfred Nobel, som tjänade en jävla massa pengar för att han lyckades tygla krutet bland annat. Vi har ju legat väldigt bra till och vi har ju haft väldigt mycket utbildning. Många människor har utbildat sig ganska högt. Ja, och vi glider bara på det just nu. Vi behöver såklart satsa hårdare. Jo, men det finns... Att vem som helst kommer in på högskolan så tycker inte jag alltid att höga betyg innebär att man är att man har motivationen att ta sig igenom högskolan. Det är väldigt många som faktiskt inte har jättebra lärare, inte har haft rätt motivation i gymnasiet på grund av många anledningar. Kanske att de har blivit mobbade eller mått dåligt. Men som faktiskt klarar sig på en hyfsad nivå och sen blir jättemotiverade i skolan. Jo, men vad grejen är och det vad som är ett av Sveriges, tror jag, absolut största black om foten. Det är den svenska avundsjukan och jantelagen. Att vi inte får reda på och hyllar våra hjältar. Den som gjorde kylskåpet, den som gjorde propellen, den som inte uppfann krutet men tyglade krutet, den som gjorde solventilen, den som gjorde alla de här fantastiska uppfinningarna som har fått världen att snurra i den hastighet och den takt som den gör idag. Det är svenskar, i mångt och mycket svenskar. Men de skiter vi fullständigt i. Vi hyllar inte dem, vi håller inte upp dem som goda exempel. Vi vet inte ens om att de existerar, att de har funnits. När jag drar upp eller ner gylfen, vad fan, det är ju en svensk som ligger bakom det. Det är jätteintressant. Det tycker jag är nästan, där får man ju, om man kan berätta för alla barn alla de här sakerna, så borde det bidra till mer. Ja, men det är klart. Det är klart. För barnen skulle det vara hur kul som helst. Ja, tänk för alla barn att få reda på detta. Att det är svenskar. Det är svenskar som ligger bakom allt det här. Jag håller helt och hållet med dig. Men det får vi ju inte göra, därför att alla ska ju vara så jävla bra. Det måste ju finnas. Ja, men tänk på att. Och tänk på de andra då som inte gjorde det här. Det är synd om dem också. Ja, men det behöver inte. Man behöver ju inte sätta det mot varandra. Ja, men det är det man gör. Det kan ju ligga på väldigt många olika nivåer. Kajsa, jag gillar dig faktiskt. Jag gillar din argumentation, jag gillar det du säger. Jag hör vad du säger, jag tar det till mig. Kajsa? Yes. Jag är tvungen att lägga på. Det är ingen fara, jag ska jobba. Tack så mycket för det. Tack Kajsa, ska du ha. Hej då. Det var Kajsa det. Vi ska fortsätta här, vi ska ha nyheter. Klockan börjar dra sig mot 9, du lyssnar på Hjärtsvärd på 101,9. Det är Radio 1, och det, mina damer och herrar, det är Sveriges bästa radiostation. 101,9 Radio 1 Hjärtsvärd. Ja, vi pratar om utbildning, vi pratar om huruvida vi i Sverige ska få fram några forskare överhuvudtaget. Vi pratade med Kajsa alldeles nyss, och jag sa så här att det är ju synd och skam att vi inte släpper fram några svenska föredömen, att vi inte undervisar och berättar om alla de svenska genier som vi har haft i det här landet. Allt ifrån masugnarna och fram igenom. Vi har Polhem, han gjorde till exempel kardanknuten redan på 1700-talet, och den använder vi fortfarande. Han gjorde hänglåset, han gjorde en massa saker, han berättade för oss hur vi skulle göra när vi skulle bygga slussar och så vidare. Vi har han Eriksson som gjorde propellen som man hade under vatten, som man sen dessutom kunde göra så att man flög med, och flygplans. Ja, vi hade han som gjorde fyrarna, Gustav Dahlén. Vi hade von Platen som gjorde kylskåpen. Vi har så otroligt mycket människor, svenskar och svenskättlingar, som verkligen har sett till att vår vardag har blivit lättare och att människorna har tagit gigantiska kliv framåt. Men jag anser då att det här, det skiter vi. Vi kan inte hylla våra svenskar, för hur skulle det se ut? Tänk alla de som då inte har gjort de här, vad ledsna och kränkta de ska vara. Jantelagen i sin prydno. Nu ska vi se här vad Ann-Marie har att säga. Hallå! Hallå, Gert. Hej, Kim. Hej, hej. Hur mår ni idag? Vi mår bra. Det är full rulle här. Ja, det hör jag, Gert. Du är lite arg ibland. Mm. Du, jag kom här in, jag satt på, inte radion utan min dator, jag lyssnar på er varje dag. Det tackar vi för, via datorn, ja. Du kan också lyssna via appen. Appen. Ja, mm. Jag bor här nere i Karlskrona, okay. I Blekinge, mm. Och jag får lov att säga det att jag reagerade lite grann när du säger att ja, vi får inga forskare ifrån Smedjebacken eller vad det var du sa för någonting. Nej, vad jag menar är, ja. Är att... Fast det är skillnad på vad du säger och vad du menar, Gert. Jag förstår, ja. Om hon frågar dig, liksom. Ja, nej, men det är att vi har vissa traditioner bara. Det är det jag är ute och far efter. Ja, varsågod. Men då kan jag berätta en historia för er. Gör det. Jag har 4 stycken barn. Och de är uppväxta här nere på landet i Blekinge vid kusten. Mm. Och jag har en mellandotter som var en liten pärla i skolan. Alla lärare sa det. Hon är en pärla och jag tänkte hon kommer att gå långt. Mm. Och sen så kom hon upp i gymnasiet och hon valde fel program. Ja, men vad valde hon för program? Ja, det var något nytt program som man bara satt vid datorer, gjorde skrivningar. Det var rätt nytt i Karlskrona här. Mm-hmm. Det var på det här nya datacentret vi har här, telekom. Okej, okay. Ja. Mm-hmm. Ja, och sen bytte hon och sa det, mamma gör någonting om jag byter. Nej, så du får göra precis vad fanken du vill, bara du trivs. Så bytte hon till barn- och ungdomsprogrammet och så började hon där. Mm. Och sen tyvärr så fick hon en kronisk magsjukdom. Så hon kom in på sjukhus och låg där mycket och hade mycket krabb med sin mage. Ja. Och gick inte ut alls med några lysande betyg. Nej, det kan man förstå då i så fall. Ja, ja, och sen tröttnade hon. Hon satt för mycket vid datorn. Hon satt för mycket vid datorn på nätterna. Du vet, det kom det här som ungdomar kan fastna vid. Inte vid spel, utan hon satt och pratade med kompisar från hela Sverige. Ja, vi kan förkorta historien lite grann. Ja, vi får göra det. Ja, förlåt. Men idag är hon 25 år, mm. bor i Bromma, mm. och har kommit in på förberedande forskarprogrammet på Karolinska. Ja, roligt. Och grattis till det. Biomedicinsk analytiker. Så att Det finns ungdomar. Ja då, absolut, ja. Finns det det. Ja, det jag ville bara säga det att det man inte tror liksom att vi inte har i hennes fall tror jag det var lärare som inte var bra, man säger på gymnasiet. Och nu skriver hon MVG på varenda... Ja, men det är ju så. Det är ju faktiskt på det viset att man måste kanske kvickna till lite själv och få en möjlighet faktiskt till en omstart. Det får man ibland om man till exempel inte har gått ut skolan med godkända betyg och inte gått ut skolan överhuvudtaget. Då får man möjlighet på komvux. Har man gått ut skolan och inte fått godkänt, då får man inte gå på komvux. Det är väldigt konstigt det där också. Men skitsamma. Hälsa din dotter och gratulera. Ja, tack så mycket. Att vi får flera svenskar som blir forskare, ska jag tala om för. Ja, förlåt, nu tryckte jag av där lite tidigt. Vi ska prata med Urban, han kanske kör BMW här. Ja. Tjena Urban! Hej. Ja, jag hade bara en kommentar om det du sa om BMW och dyra bilar och allt det där. Mm. Ja, du minns att jag kör för Stockholms största taxibolag. Ja. Jag kan understryka det du säger. Jag sitter i trafiken hela dagarna. Mm. Och är det några som beter sig, och dessutom som om man tittar på undersökningar vad gäller som polisen tar som beter sig i trafiken. Ja. Så är det BMW och Audi som ligger etta och de som beter sig och tränger sig i trafiken, det är SUVar, lyxbilar, BMW, Audi. Ja, så är det. Tack så mycket för det. Ja. Tack så mycket för det, Urban. Urban är taxichaufför, han kör hela dagarna. Och visst är det på det viset, men de människorna, de beter sig nog så generellt, tror jag. Vi ska fram, vi har... Störst går först, brukar man säga. Ja, och vi har gräddfil, så vi ska bara fram. Det har redan pappa bestämt på sin tid, eftersom han tjänar så mycket pengar. Nu, mina damer och herrar, ska vi få möjlighet att ringa in. Du ska ringa 0211 12 13, och vi pratar om utbildningen. Vi pratar faktiskt om skolan, och hur ska vi komma till rätta med skolan? Och det här viljan och strävan att vilja plugga, om vi inte lyfter fram våra förebilder, de människorna som har skapat faktiskt bättre levnadsvillkor, bättre förhållanden för hela världens befolkning. Vi har gjort såna fantastiska uppfinningar i det här landet, så det är ojämförligt, nästan bäst i världen på det, men det får vi aldrig reda på. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Ja, då kan man ställa sig frågan här i Hjärtsvärd. God morgon, säger jag till Kim. God morgon, Hjärt. Mm. Vem var Gustav Dalén? Vem var von Platen? Gustav von Platen. Vem var Alfa Laval? Vem grundade det? Vem fick ordning på gruvindustrin? Vem grundade Alfa Laval? Daval hette han. Han heter Daval, ja. Vem fick fart på gruvindustrin? Men alltså, vad ska vi säga? Du vill prata om att svenskar... Nej, vad jag ville prata om, det är inte det. Du får nog komma fram till det nu. Att vi har haft och har fortfarande så fantastiskt många människor som har gjort i historisk tid så otroligt många fantastiska uppfinningar. Det må vara skiftnycklar och det må vara rörtänger, det är samma kille. Bort i Eskilstuna där. Det må vara andra saker. Hur man har uppfunnit... Vi vet inte vilka de här människorna är i Sverige idag. Ungdomar vet inte vilka de här människorna är idag. Och det tycker jag är någon så fruktansvärt. Därför att vi får alltså inte reda på vilka som har liksom byggt inte bara det här svenska samhället och välståndet, utan lagt grunden för mycket av det välstånd och, ska vi tillägga, elände som finns i världen idag. Mm. Det vet vi inte. Och varför får vi inte reda på det? Vad är det för fel på oss svenskar att vi inte kan säga, du, säga vad man vill, men vi är jävligt bra att hitta på kylskåp. Vi är väldigt duktiga på att hitta på dammsugare. Vi är väldigt duktiga på att hitta på mobiltelefoner. Vi är väldigt duktiga att hitta på telefonväxlar. Vi är väldigt duktiga på att hitta på en jävla massa hitta på grejer. Det får vi inte reda på här idag. Och hela den här svenska industrin som liksom bottnar, har sin bas i de här grejerna. Mm. Hela vårt välstånd bottnar i det här. Mm. Vad är det för fel? Kan någon upplysa mig men jag vet inte, men eftersom vi håller på med de här jävla uppfinnarna nu, så vill jag tala om för dig, Hjärtat, det finns några som du kanske inte känner till ändå. Ja, om vi pratar svenska uppfinnare. Anders Celsius känner du till. Ja, det, såklart. Ja. Mm. Men vet du vem Eva de la Gardie var? Eva de la Gardie? Ja. Nej, vad uppfann hon? Hon var en av potatisens pionjärer i Sverige. Men det är ju inte hon som uppfunnit potatisen. Men däremot så uppfann hon en metod att göra brännvin på just potatis. Mycket, mycket uppskattad. Och hon var den första kvinnliga medlemmen av Vetenskapsakademien. Ja, men du ser. Maria Kristina Brun. Det var en kvinna med krut, kan man säga. Hon var kvinnlig uppfinnare. Kvinnliga uppfinnare var inte så vanliga under 1700-talet. Men Maria Kristina Brun, hon var Sveriges första kvinnliga uppfinnare inom, och lyssna nu, artilleriteknik. Mm. Hon kom nämligen på ett säkert sätt att förvara krut på. Men det tog 13 år innan hon åtminstone fick någon sorts erkännande för det. Ja, men det där tog väldigt lång tid överhuvudtaget. Men vad jag menar är att få erkännande för henne tog det 13 år. Men, och det är ju åt helvete för lång tid naturligtvis. Men hon kämpade ju i en väldig uppförsbacke. Ja, med könsroller och allt det där. Ja. Och dessutom ges in i en militär som hackordning. Det måste ju vara fullständigt omöjligt. Men hon fick i alla fall erkänna. Men idag erkänner de inte längre. Nej. Det är ju det som är grejen. Men här igen som jag vill att du ska känna till, för det gjorde jag i alla fall. Mm. Gustav Erik Pasch. Vem var det? Gustav Erik Pasch. Mm. Berätta. Det, och jag vet det därför att Uddevalla hade en tändsticksfabrik. Mm. Som i och för sig brann upp. Det var ironiskt. Men förr i tiden så var tändstickor mycket farliga eftersom de tillverkades av gul fosfor. Mm. Den gula fosforn är så här mycket giftig kemikalie som antänder lätt. Och denna Gustav Erik Pasch, han uppfann säkerhetständstickan 1844. Och det var så historien om den världsberömda svenska tändstickan började. Ja. Och tändsticksindustrin blev ju ett imperium det där, och det blev ju hela det här. Men ska vi slänga ut en fråga? För om du fick bestämma någonting som du tycker skulle uppfinnas, vad skulle det vara då? Jag vet precis vad jag skulle vilja uppfinna. Jag skulle uppfinna en sån här strumpletare, eftersom det alltid försvinner strumpor i tvätten. Som, jag kan inte fatta vad, jag borde egentligen bara ha ett ben. Ja. Jag vet inte vad, alltså det är sån här vardagsirritation. Man inte fattar vad strumporna tar vägen. Eller någon sån här magnet på något sätt så de bara knixar ihop sig med varandra och aldrig, ja men du vet. Mm. Men vad som är mest irriterande, eftersom jag precis har tvättat nu, ja, och fyra maskiner, bara det gör ju att allting blir hopplöst. Därför att vi har en jättebra tvättmaskin, det är inte det, men vi har bara en i tvättstugan. Och så har vi ett. Har ni bara en? Ja, tvättmaskin. Ja, men man brukar ju ha två åtminstone. Nej, nej. Nej, gud, vi har en jättebra, så det är inte det. Det är en stor racker. Det får inte plats så mycket med en ganska liten tvättstuga. Ja, sen har vi någonting som jag hatar. Torkskåp. Det tycker jag är skitbra. Det borde ju vara förbjudet. Men vad torktumlar? Det tumlar ju sönder kläderna. Du, vet du hur lång tid det tar att hänga upp saker och ting i ett torkskåp? Ja, det är klart jag vet. Ja. Det tar väl inte så lång tid? Det tar väl minst en kvart. Ja, men, ja. Men, så vad skulle du uppfinna då? Jag bara kom att tänka på det. Jo, jag bara kom att tänka på det där som du sa. Men reflektera inte, vad vill du ha? Jag vill veta. Det första som du kommer att tänka på, för det här var det första jag kommer att tänka på. Och du som lyssnar nu får gärna ringa in och tycka till om vad du skulle vilja ha för uppfinning. Jag vill ha en strumpparmakare och en strumpspårare. Eftersom alla människor går omkring med hörlurar på sig på dagarna. Och eftersom alla människor går omkring i massa korkade kepsar. Så begriper inte jag varför de här kepsarna inte har sån här inbyggde solfångare så att du kan ta emot energi uppifrån och samtidigt ladda din telefon samtidigt som du lyssnar på din musik eller håller på. Uppfinn det. Och det är redan uppfinnet, det är bara plocka från hyllan, plupp, plupp. Är det så? Keps tar du från ena hyllan och så tar du från andra hyllan. Det är bara att ta patent och köra. Nej, det går inte att få patent. De är redan uppfunna, de där grejerna. Du får inte patent på det. Men det. Kombinationen är i alla fall inte klar. Nej, och sen, det är väl bara att göra. Alltså jag förstår inte varför man inte gör det. Och varför har inte bilar? Hela taket ska väl bara vara en solfångare? Mm. Och så kan man ladda batteriet den vägen. Är det de som ringer och undrar? Eller vill tycka till om det? Ja, det finns det. Vad det roligt. Finns massor. Jag är jättenyfiken. Ja, vi ska prata med Janne här. Tjena Janne! Ja, hej Janne. Ja. Jo, jag hörde det här om en kvinnlig uppfinnare. Det finns en grej som används varje dag i hela världen. Det är den här gröna knappen på mobiltelefonen. Den uppfanns nämligen av en kvinna på Ericsson. Jaså? Jaså? Intressant. Ja, visst. Så att, och en annan sak också som är intressant är det att Sverige har mest uppfinnare per capita i världen. Vi ska klart för oss att vi konkurrerar ju med länder som är 100 miljoner invånare, alltså Sverige 9 miljoner. Ja. Och vi har en elit som har åstadkommit så otroligt mycket. Så det skulle vara intressant att få reda på hur det kan komma så att vi är så driftiga just på den här delen. Fan, det känns som att vi borde ta hit en uppfinnarexpert. Ja, men jag tycker att det är väldigt, väldigt intressant. Man skulle kunna fylla ett helt år med bara att varje dag berätta om en svensk uppfinnare eller märkvärdig person som har gjort att världen har förändrats till det bättre. Ja, det skulle vara jätteintressant. Jag är verkligen intresserad av sånt här. Ja, det är jag med. Det skulle vara jättekul för att det skulle ge Sverige lite mer självförtroende kanske. Ja, men exakt. Det är det. Den där kicken, va, som, ja, men det får ju inte vara. Tyvärr så är det på det viset, Janne. I det här landet får ingen vara bättre än den andra. Nej, och det kan vara så att den andra blir kränkt om den första får en förmån. Men skit i det nu, vi nej, går vidare istället. Nej, det är inte det jag kan skita i därför att det är det. Vi pratar uppfinningar nu och inte Gerts betraktelser. Nej, ja, men det är så. Tyvärr är det på det viset och vi måste förändra för att det kommer att dö ut annars. Tack Janne för ditt... Ja. Vi hörs, helt enkelt. Ja, det är jag. Hej, hej. Det var Janne det. Vi ska se här. Vi ska prata med Karim bara som hastigast. Lägger vi upp dig. Hallå Karim. Hej. Yes. God morgon. Kim. Ja, vad säger vi? Ja, jag säger så här. Du ska inte vara orolig eller arg. Alltså. Sverige mår bra och har många uppfinningar. Och de här uppfinningarna som du pratade om. Vi visste om det alltså när vi var små. Utomlands, inte ens i Sverige. Alltså Sverige har ett väldigt gott rykte. Mm. Jo, men vi vet ju inte om det här hemma. Nej, men alltså det här också. Alltså folk jobbar väldigt duktiga. Vi har väldigt duktiga faktiskt forskare i det här landet. Ja. Men det där alltså att vi tar andra forskare från andra länder. Det är bra i slutändan för Sverige. För att Sverige det är ett litet land i hela den här världen. Då måste vi forska och se vad finns det för behov alltså för världen. Inte bara för Sverige, va? Nej, jag det tror i slutändan, jag lovar att du ska inte vara orolig. Sverige kommer alltid vara bland de bästa i världen. För att fråga, var kommer du ifrån? Jag kommer från Algeriet från början. Ah, ja, en kompis som kommer från Algeriet. Och jag har bott i Frankrike. Jag visste mycket om Sverige när jag var liten. Och man läste mycket om i skolan om Anders Celsius och alla de här stora uppfinnare, va. Mm. Det är klart här kanske vi är lite dåliga att prata om de här. Vi är lite dåliga att marknadsföra den här imagen vi har i landet. Ja. Men jag tror alltså det kommer att gå bra för Sverige som alltid. Tack så mycket Karim. Tack så mycket för ditt samtal. Heja Sverige. Heja Sverige. Tack så mycket för det. Ja, som sagt, utomlands har Sverige ett väldigt, väldigt gott rykte. Och där får man läsa om de här uppenbarligen i Algeriet och så. Men här i Sverige får vi inte göra det. Det är något systemfel. Du lyssnar på Hjärtsvärd på 101,9. Vi ska ha nyheter klockan är 9:30 alldeles strax. 101,9. Radio 1. Hjärtsvärd. Ja du Kim. Ja du Hjärt. Jag undrar om det inte är så att Johan T. Lindvall måste ha den svenska pressens absolut mest bruna näsa. Pratar vi kungafamiljen nu? Ja. Förlåt höra. Kungafamiljen har nu byggt sig, och det är en gammal... Men vad står det på överskrift? Det är deras nya drömställe. Drömställe då? Ja. Då har man alltså på Öland, på Soliden, så har man då byggt ett drömboende på 328 kvadratmeter. Det här var länge sedan man gjorde. Mm-hmm. Stjärnarkitekten kolon. De har alltså gjort ett bra val. Då säger journalisten i sammanhanget Johan T. Lindvall, som har då ruvat på den här hemligheten, jag vet inte hur länge, men alla andra medier har ju haft den här. Men de har fått ett uppslag i alla fall i tidningen Expressen. Där har ni drottning Silvias omdömen på dottern Victorias och Daniels nya drömboende vid Solidens slott på Öland. Ljust, vackert, rymligt och funktionellt, tycker drottningen. Kan hon säga så svåra ord? Nej, det kan hon inte, men hon har väl kanske pekat på en sån här läsplatta. Drottningen var oerhört stolt och nöjd. Hon var framförallt glad för Victoria och Daniels skull. Jaha. Ja, men det är väl klart att hon ska vara mest glad för deras skull. Hon kan ju inte vara glad för sin egen, det är inte hon som ska bo där. Nej, oh. Nej. Och det här är alltså 328 kvadratmeter stort. Det ligger 200 meter ifrån sjön. Det får inte ligga närmare. Det passar bra för en barnfamilj, i det här fallet Victoria, Daniel och Estelle. 328 kvadrat. Det passar bra, ja. Välkommen till verkligheten. Det passar väldigt bra med ett litet sommarställe i den ja, storleksordningen på ett skyddat område. Som vi betalar för. Ja, men nu är det så att man påstår att det här är, kostnaden för det här är taget ur privata medel. Men de, alltså, hur är de privata då? Alltså, det är ju apanage rätt igenom. Man har väl sparat apanage då? Ja, det är klart att det är. Ja. Det blir så fånigt. De har inte tagit ut av årets pengar, utan de har tagit ut av fonderade pengar. Om det är så att det passar bra för en liten nybliven barnfamilj, en sommarslott på 350 kvadrat, då förstår jag ifall monarkin lite grann sjunker i folks ögon, för då har man ju tappat det. Mm. Ja, Bertil Ternet i alla fall, som är avgående informationschef i hovet. Ja, har han, säger han någonting? Det är roligt. Nej, han vill inte kommentera. Oj! Han vill inte kommentera någonting kring det här huset eller ritningarna. Detta tillhör den privata sfären för kronprinsessparet. Det kostar i alla fall över 10 miljoner, påstår man. Och sen har man då tagit... Vadå 10 miljoner att göra vadå? Att bygga det här. Och då har man 10 miljoner, ja. Då man har tagit timmer i virke från ön och man använt sig av lokal arbetskraft, och det tycker ju drottningen var väldigt... Och det har nu varit också det här kronprinsessparet väldigt angeläget, och då tycker de att det är väldigt bra att man tar lokal arbetskraft. Mm. Mm. Ja, det är så gulligt allting, så att jag vet inte vad. Stilen på huset är modernt och ett futuristiskt boende. Alla ritningar till huset är hemligstämplade hos kommunen. Jo, men herregud, det har ju gått folk och skrotat där och byggt och sågat och hamrat och spikat upp blister och skit och gjutit golv och lagt på vad det nu är för någonting. Alltså, I couldn't care less när det gäller hur det ser ut. Nej. Det är inte så att jag skulle gå ut och säga, åh gud, nu måste jag googla deras hus och se hur det liksom... Nej, men jag säger det, att Johan T. Lindvall, han måste ha så brun näsa. Jag tror till och med att han vet exakt hur Bernadotskt bajs smakar. Men fy vad du pratar, Gert. Ja, men jag tror det. Jag kan tala om för dig att Ikea återkallar just i detta nu tillbaka sin paj. De säljer ju sådana där smulpajer. Smulpaj? Yes. Jag har ju detta nu. Vad har hänt? De har glömt att skriva att det finns äggpulver i den finska innehållsförteckningen. Men det finns väl i varje paj? Ägg är väl i varenda paj? Det är väl inget nytt? Nej, nej, men alltså, det ska ju vara en deklaration på. Ja, men är det någon som inte vet att en paj består av ägg? Det finns säkert äggfri alternativ också, Gert. Ja, det finns det säkert. Men du, vi ska höra här vad heter hon? Kristina har att säga. God morgon! Nej, det ska vi inte göra, utan vi ska prata med Peter. God morgon. God morgon. Hej Peter. Hej. Ni berörde faktiskt vad problemet är förut när det gäller den här kepsen med solfångaren. Ja, vi pratade uppfinningar och jag sa att jag ville ha en keps med en solfångare på. Det är i och för sig ingen uppfinning, men däremot så är det ju en innovation, kan man säga. Ja, alltså problemet är lite grann, uppfinningare finns det gott om i Sverige. De är väldigt duktiga, framgående forskare. Problemet är sen när du ska flytta det från uppfinning till kommersiell framgång. Alla de här uppfinnarna ni nämnde förut, de har varit kommersiellt framgångsrika. Ja. De har ju lyckats sälja det beroende på att de har fått pengar att använda för kommersialiseringen. Ja. Och problemet är... Och anledningen till att man har fått de här pengarna för kommersialiseringen är ju att det har funnits, att det har suttit vettigt folk och sett möjligheter. Precis. Och det är det som saknas, för i de här forskningsprojekten i Sverige idag så läggs en massa pengar på att uppfinna burkar och sladdar och slangar och attiraljer, va? Mm. Men de får aldrig pengar för att kommersialisera dem, som också är en vetenskap att kunna göra det. Mm. Och där är vi är ett riktigt urland när det gäller kommersialisering om man jämför med Tyskland och Schweiz och en hel del annat. Jo, men det tror jag beror på att vi har människor som inte kan... Alltså vi har ju ett annat system. Jag vet inte hur det är i Tyskland och Frankrike och såna där ställen. Jag vet inte alls hur det fungerar, men jag vet ju lite grann hur det fungerar här, att i det här landet så sitter ju en massa icke förstående människor som så att säga är tillsatta i olika kommittéer därför att de är med i något politiskt parti, va? Nej, vi ska inte vilja påstå. Jag snarare så att ni tjänstemännen som sitter med på Vinnova som slussar in många, det är väl miljardbelopp i forskningen De förstår vetenskapen i sig, men de förstår inte kommersialiseringen. Nej, men det behöver ju de inte göra. Det ska ju vara andra som gör det. Ja, men det läggs inte pengar på det. När de pratar om att stoppa pengar i forskningen så är det burkar och slangar, antiraljer och sladdar. Men de tar inte in kommersialiseringsdelen i själva modellen. Och det är därför, om vi nu är ett av de mest innovativa länderna i världen, så har inte vi förmågan att kommersialisera som man gjort i andra länder, för att binder man ihop det. Vad som händer nu är att de här uppfinningarna, idéerna och tankarna, eftersom vi inte själva klarar av det, de enda som kommer ut är när utländska användare eller utländska aktörer... Kapital. Ja, aktörer säger jag. Mm. Och kapital tycker att det är så intressant att de fångar upp det. Det beror på att vi själva är så urbota korkar i den så kallade innovationsmodellen att vi tar inte med nästa steg också. Det gjorde man förr. Då var det ofta en det kunde vara en industriägare, eller det kunde vara någon med ett intresse som även då hjälpte till att få ut de här sakerna. Jo, men det där har ju förändrats. Nu, om jag fortsätter att utveckla den här tankegången som jag har, och anledningen till att vi har fått som vi har, då kommer Kim att slänga hörlurarna och gå ut härifrån. Men tyvärr så ligger väldigt mycket sanning i det, att vi har så att säga stäckt den här möjligheten att kommersialisera, därför att det är fult att vara kommersiell, va? Yes. Vi ska inte vara kommersiella, vi ska vara solidariska, vi ska inte vara liksom idioter som bara liksom gräver ner oss och borrar oss fram till vi får fram ett resultat, utan vi ska tänka på alla andra samtidigt, och det går inte. Den kombinationen är fullständigt omöjlig. Vi måste förstå att vi kan inte förbjuda kommersialiseringen, därför då kommer det här landet att gå under. Vi kan inte jobba för bredd, vi måste jobba för specialisering, så är det. Ja, men Gert, du talar ju mot dig själv, du klagar ju på dem som kör BMW och Mercedes, och det är ju de pengarna för att utveckla de bilarna som till stor del utvecklar andra mindre bilar, va? Jag klagar på dem som körde, gör jag. Men å andra sidan så är jag lite bitter här, därför att vi har haft två stycken otroligt framgångsrika en gång i tiden bilmärken, nämligen Saab och Volvo. Ja, och de har vi ju skitit i, de har vi ju inte ens brytt oss om att köpa själva. De har ju till och med kommunerna avstått ifrån att köpa, därför de vill åka minsann, de vill köra massa andra bilar, BMW, Audi och sånt, och Mercedes. Jag tror inte på att skydda marknaden, utan man måste vinna på sin egen framgång, och jag tror att pengarna, man måste tänka om lite grann i den här innovationsbränden, så att mer stoppas in i det ledet där man ser även då utveckling av en marknad som är vetenskap i sig. Ja, jag håller helt och hållet med dig i detta. Men vi måste ju också, om vi nu ska ha ett vi och dem, men det kanske inte vi ska ha ett vi och dem. Vi kanske bara ska finna oss i att här har vi utvecklingsmöjligheter så tillvida att här har vi fina skolor eller universitet och forskningslaboratorier. Välkomna hit. Sen, och det får ni göra, och sen så får ni åka hem, ta med rönen, forskning, så jag nu tar med resultaten, bygger fabriker. Ja, vi fortsätter med vad? Vi fortsätter äter skorpor och sen så och lite filmjölk till det, och så tycker vi det är roligt, och sen så får ni tjäna grova pengar på tillämpningen, och så ska vi köpa de här grejerna för våra surt förvärvade stålar. Ja, jag tycker det är för jävligt. Jag tycker att det är helt åt helvete. Tack så mycket för samtalet. Hej då, vi ska vidare. Vi ska släppa in fler människor i hetluften här. Du lyssnar på Hjärtsvärd på 101,9. Det är Radio 1. 101,9. Radio 1. Hjärtsvärd. Hjärtsvärd. Ska vi se här, Kim Kärnfalk och Gert Fylking befinner sig i hetluften. Vi pratade precis om det här Bernadotteska tillbyggandet utav ett sommarnöje ute på Soliden på Öland. Det var ett väldigt lämpligt hus för en småbarnsfamilj om 328 kvadratmeter var det. Ja. Kristina är med, hon är inte riktigt nöjd med mig idag, verkar det som. God morgon. Degen. Nej, men det är just den här den sista meningen du hade där tyckte jag var lite billig, och det tyckte inte jag skulle komma från din mun. Vad sa han? Ja, det var någonting om Bernadotteska bajset eller någonting sånt där. Jag vet inte vad det var. Jaha, du, just vi pratade om Johan till Lindvall och då sa Gert att han nog hade smakat på. Nej, det tycker jag inte. Men å andra sidan så kan inte vi försöka att arbeta på att vi inte ska vara så avundsjuka. Jag är inte ett skit avundsjuk på kungafamiljen. Det har du helt. Jag har helt rätt i det. Vi ska arbeta på den svenska, att förminska den svenska avundsjukan. Ja. Och jag tror att du har helt rätt i det. Det ska vara över hela linjen. Men när det gäller just kungahuset så är det en koloss på lerfötter som vi släpar runt. Och allvarligt talat, handen på hjärtat, de tillför inte så väldigt mycket. Det är ärligt talat, om du ser bilden nu ifrån alla orter som de har besökt, alltså man får tycka vad man vill, men det är ett litet avbrott i vardagen. Barnen får gå ut och vifta med svenska flaggan och det blir lite festligheter och folk ser allmänt glada ut. Kan man inte få ha det så då? Det kan man väl göra ändå utan att kungafamiljen måste lägga sig. Jag får ju inte mer i min plånbok om vi har en kungafamilj eller inte, eller nej, hur? Nej, men du, får de små turkiska barnen gå ut och vifta med sin turkiska flagga när kungafamiljen far förbi? Ja, får de inte det? Ja, jag vet inte. Men vad har det med saken att göra? Jag fattar ingenting. Jo, men det har ju... Nej, ja. Det finns många invandrare i detta land. Jag har pratat med många. Inte, vänta. Vi ska inte gå in i den diskussionen. Nej, jag vill inte hamna där. Men de är förvånade över varför vi inte använder vår svenska flagga mer överhuvudtaget. Ja, det är en annan sak. Nationalsång. Ja, då, det är en annan sak. Men vänta. Om vi gör en jämförelse här emellan kungahuset och vad de bidrar till när det gäller glädje och gamman för det svenska folket. Och så gör vi en jämförelse med svenska fotbollslandslagets framgångar eller att ta de här två stora enheterna, fotbollslandslaget och ishockeylandslaget, Tre Kronor kallat, så tror jag att de betyder otroligt mycket mer för den svenska liksom stoltheten, glädjen, tjudarittan, hej och hå, än vad kungafamiljen gör. Så att lägg då istället de pengarna som du lägger på kungahuset, den kan du ju slå ut på fotbollslaget, så kanske de blir ännu bättre om de får större möjlighet. Ja, jag tycker det verkar som det finns väldigt mycket pengar inom fotbollen när man köper spelare och så vidare. Ja, men det är klubbarna. De mindre lagen, pojk och såna här ungdomslag, de skulle naturligtvis säkert behöva mer bidrag. Mm. Det tror jag. Ja, absolut. Så vi ska satsa. Ja, då säger vi så här då, tycker jag, Kristina, att vi tar de pengarna, appanagepengarna, de tar vi istället och lägger på svensk ungdomsidrott. Men om vi ska ha president, vad kostar det då? De pengarna måste vi ju lägga åt sidan i alla fall. Ja. Eller hur? Alltså, det är klart att det kommer kosta pengar, men då är det i alla fall en demokratisk ordning, så tillvida att man väljer någon. Att det inte är så att man föds till någonting, så att folk faktiskt kan få välja sig. Victoria kanske inte hade velat bli prinsessa eller drottning. Det är mycket möjligt, men hon har ju tagit sin uppgift på allvar i alla fall. Ja, hon har blivit drillad sedan barnsben, hon har inte haft något val. Det var en svensk avundsjuka, på botten. Och se till att till exempel i familjer man sitter, jag är uppvuxen när jag aldrig hört ordet arbetare eller direktör i min uppväxt. Aldrig, utan alla är människor. Ja. Och barn, tack så mycket. Tack. Hej. Och barn är ett folk som bor i ett främmande land. Detta land är en stad och en sjö. Där åker det konstiga över båtar. Den sjön åker konstiga båtar ibland. Ja, så är det faktiskt. Och de flyter så lätt utan köl. Där bor en pojke som samlar på sten. Just precis. Du, vad hände nu? Ja, vi bytte ämne igen. Vi bytte ämne och helt plötsligt så blev det musikaliskt. Vi byter ämne hela tiden när det är Hjärtsvärd. Ja, men imorgon är det fredag, Hjärt. Ja, då är det full fart mot helgen. Det är full fart mot helgen. Ni kan redan nu mejla in roliga historier på radio1.se med betoning på rolig. Ja, jag skulle vilja. Jag tycker alla historier är roliga. Det tycker inte jag. Men du tycker allt är roligt så länge det är snuskigt. Ja, det tycker jag faktiskt. Vi ska prata med Sture imorgon och förhoppningsvis Sonja med sina husmorstips. Ja. Det börjar ju mejla sin folk nu, undrar vad som kommer imorgon. Ja, exakt. Man är väldigt intresserad. Och vet du vad? Jag kan visa dig en bild på Sonja imorgon om Nej. Du vill. Jo då. Det kan jag göra. Vi måste lägga ut en idolbild på Sonja nämligen. Absolut, ja. Nu ska vi avsluta dagens sändning med att prata med... Hallå, Nina, är du kvar? Ja. Hej. Ja, hej Nina. Hej. Jo, jag tänkte säga så här om kungafamiljen. Mm. Jag tycker att vi borde lägga våra skattepengar på idrottande barn. Idag är det jättemånga. Jag har en son som spelar hockey. Mm. Det är jättedyrt. Han det är dyrt det. Redan, och det har varit många gånger, trots att han är en jättestor talang för sin ålder. Som ensamstående så har jag varit på väg att han har nästan fått stått och sluta. Så att det, man har inte råd helt enkelt. Ja, men du, det där har jag. Jag har ju själv haft barn och har barn som håller på med sport och idrott och hoppar runt och såna där saker. Det är faktiskt också på det viset att den här klubben, vilken den nu är, som din grabb spelar i, där finns det barn och ungdomar som växer ur vissa grejer. Man kan faktiskt byta grejer med varann. Och man kan köpa begagnade knäskydd och begagnade skridskor och begagnade handskar och begagnade vad det nu är för någonting. Det går. Absolut. Jag håller med dig till fullo. Men det jag menar på att det finns ändå många människor som ändå inte får till det. Och då tycker jag att trots att Sverige är så litet land jämfört med stora, om vi tar hockey nu, Kanada och det, så har vi så fina idrottsmän. Och det tycker jag är någonting jag var stolt över. Absolut. De har slitit med svett, tårar. De är en bra förebild att visa för barnen. Rätt förebild. Mm. En veckotidningar där man ligger med lite champagne på rumpan i en bikini någonstans och allt det här. Och idag är det alldeles för lite barn som motionerar överhuvudtaget, med tanke också datorerna. Ja, ja. De stilla sittade. Oj, nu blev det... Hallå? Hallå? Men vad fan hände här? Det jag hände någonting. Jag vet inte vad som hände här. Jag fick panik. Det står nämligen... Det blev svart på alla skärmar. Blev det svart hos dig, Kim? Nej, nej. Alla mina skärmar bara försvann. 101,9 Radio 1, Sveriges nya pratradio.